En een stekje van deze oude tulpenboom, van de oude tulpenboom die hier stond, want dit is de nieuwe, een stekje is in de jaren 70 van de vorige eeuw geschonken aan Jan en Carina Wolkers. Jan was helemaal gefascineerd door de intens gele bladverkleuring van die boom. Cadmiumgeel heeft hij veel kunstwerken meegemaakt. En en dan zijn we dus bij de familie Wolkers en de Jan Wolkersprijs die we vandaag uitreiken aan de schrijvers, de makers en of de tekenaars van het beste natuurboek van het jaar. Goed, ik keer de tulpenboom de rug toe en verplaats me door het donkere park richting het kasteel. Hier bijna bij het voorhof van het kasteel. Lampjes branden binnen. Ziet er gezellig sferisch uit, de drakenzaal. Het is nog rustig nu, zo direct druppelen alle gasten binnen. Zowel Boerhaven als Wolkers hebben hier natuurlijk rondgelopen. Wolkers ook nog wel illegaal. Die brak hier nog wel eens in tijdens de oorlog, toen het kasteel zwaar beschadigd was. Ging er vandoor met een marmeren sphinx. Nou ja, daarover later nog wel wat meer. Hier ontvangen wij deze ochtend de genomineerden voor de Jan Wolkersprijs. De uitreiking die wij organiseren met de Volkskrant, het Wereld Natuurfonds en Carina Wolkers. En die genomineerden zijn Fernand Rochet met De Vogel en de Componist. Margaretha van Andel en Marieke Nelissen met De Verhalen van de Fladdertak. Thijs Goldschmidt met Wolven op het Ruiterpad. Octavie Wolters met Het Lied van de Spreeuw. En Marga Koussel met Nu ga ik er eens op uit. De wandeldagboeken van Jack P. Thijssen. En naast de aandacht voor het natuurboek is er natuurlijk tijd voor mooie natuurreportages. De Venolijn en onze columnist Hans Sibbel. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het rondo uit het tweede vioolconcert in D. Groot van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door het Concertgebouw Kamerorkest met als soliste Isabelle van Keulen. Klinkt ook wel prachtig in deze hele mooie zaal waar wij zitten hier in Kasteel Oud-Poelgeest. Wel muziek die hierbij past. Jaarlijks verdwijnt er bij de sloop van oude panden heel veel groen. Bomen en planten die al een mensenleven of langer in de tuin hebben gestaan worden genadeloos platgewalst. Stichting Struikroven bedacht daar iets leuks op. De mogelijkheid voor buurtbewoners om de te slopen tuin leeg te roven. Organisator Britt Louter neemt onze verslaggever Pleun Aerts mee op een strooptocht in Utrecht. Kijk, hier wordt al struik geroofd. Ja, er wordt hier ook een boom meegenomen. Die is door de achterbuurman hier geplant, geloof ik. Lukt het een beetje? Ja hoor. Ja? Gaat het zonder graafmachine of gaat het... Ja, dit gaat gewoon mee. Hi meneer, hoe heet u? Peter. Peter, u bent flink aan het graven. Ja, dit is wel even een klusje. Maar mijn oog viel erop en ik wil hem. Vorige keer hebben we ook deelgenomen. Het was heel leuk. En nu was ik een beetje op een missie. Nu had ik een opdracht, zeg maar. U zag deze boom al? Nee, er zijn bij ons in de tuin. We hebben een redelijk grote tuin. Zeker voor Utrechtse begrippen. En er zijn een paar boompjes doodgegaan de afgelopen 2 jaar. Dus toen er zijn wat kale plekken ontstaan. Dus toen dacht ik, ik wil weer een boompje terug. En toen zag ik deze. Ja, dit is hem. En wat is dit voor boom? Het is mij verteld dat het een viburnum is. Ik heb daar zelf niet zoveel verstand van. Maar het mooie aan het verhaal is, de achterbuurman heeft hem geplant. Want ooit was dit een stukje openbare plek. En die zegt, ik had hem graag in mijn eigen tuin neergezet. Maar dat gaat niet, dat past niet in zijn tuintje. Dus hij is heel blij dat hij gered wordt. Ja, want we staan hier in een woonblok tussen rijtjeshuizen. Waar in Utrecht zijn we precies? We zijn in Ondiep, op de Omloop. En dit zijn woningen van woningbouwcorporatie Mitros. En die gaan gesloopt worden en ze gaan hier nieuwe woningen bouwen. En we staan hier dus in de achtertuinen en in de gezamenlijke achtertuinen. En eigenlijk zou al dit groen anders... zou de bulldozer er doorheen gaan en de grondbouw rijp worden gemaakt. En zou al dit groen verloren gaan. Dus we zijn nu samen met de buurtbewoners al het groen aan het redden. Jullie noemen jezelf struikrovers. Dat klinkt eigenlijk een beetje alsof het niet mag. Mag het normaal niet als er ergens een woning wordt gesloopt? Het is niet dat het niet mag, maar het wordt gewoon niet gedaan. Dus het is eigenlijk, er is heel veel aandacht voor circulair bouwen, bouwmaterialen. Maar het groen wordt daarin nog vergeten. Dus wat wij eigenlijk doen is samen met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars... bespreken we en zeggen we missen hier gewoon iets. Er zit hier nog een gat dus in de kringloop. Dus daarmee hebben we gezegd, we willen graag de bewoners mobiliseren en dit gaan redden. Dus nu mag het ook en dat is heel fijn. En we willen eigenlijk, onze missie is dat dit standaard onderdeel wordt van sloop- en nieuwbouwprocessen. Dus dat er nooit meer groen verloren gaat. Ja, en het loopt best wel storm, hè? Ik zie best wel veel mensen hier rondlopen. Ja, heel de buurt is uitgetrokken, dus dat is heel leuk. We proberen altijd daar zoveel mogelijk echt de buurt te mobiliseren. Dat het echt een buurtinitiatief is en het is gewoon een superleuke dag. Ook voor de buurt om elkaar te ontmoeten. Ja, je gaat echt op avontuur door deze tuinen. Want je komt ook in één keer in deze tuinen. Je kijkt er al weken tegenaan misschien. Wat zit er achter de deuren? En nu kan je echt op pad door alle tuinen, door de schuttingen. En, kijken wat er te halen valt. Even rondkijken wat er nog meer wordt geroofd. Best nog wel een groot gebied. Je ziet hier alle schuttingen. Daar kan je nog zo tussendoor kruipen. Je hebt overal wat zien te vinden. Kunnen ze dat groen hier niet gewoon laten staan? Nee, want het hele terrein wordt dus nu bouwrijp gemaakt. Dus dat betekent dat het letterlijk helemaal kaal gaat. We lopen hier vast. Dus we moeten even omlopen. Dus dat groen, daar gaat dus echt letterlijk gewoon de bulldozer doorheen. En dan wordt het helemaal vlak. Wat natuurlijk super zonde is, want dit zijn allemaal volwassen planten. Waar alle beestjes ook helemaal in zitten. En doordat we dat nu gaan meenemen, hou je dat eigenlijk, behoud je dat. Ik zie hier een hele kruiwagen wordt hier gevuld. Mevrouw, mag ik heel even vragen wat u aan het doen bent? Ja, aan het struikroven. Hè? Dus we hebben deze heeft mijn zoon uitgekozen. Dus die moeten we nu een plekje in de tuin gaan geven. Wat is dit, kattenkruid? Ik heb geen idee. Het ruikt heel erg naar een soort muntachtige geur. Dit is Rubekia volgens mij. Dus die vind ik wel heel leuk. Die zijn net uitgebloeid hier, maar komen volgend jaar najaar terug. Nou ja, deze zijn inderdaad op uiterlijk uitgekozen door mijn zoon. En zoals je ziet, staat er hier echt enorm veel groen. Dus waar we nu naar aan het kijken zijn, is dat we eigenlijk ook het groen wat nu niet wordt meegenomen, dat willen we naar een roverstuin gaan brengen. Dus dat is eigenlijk ook nog het doel om... Een roverstuin? Een roverstuin, ja. Dat is eigenlijk een tijdelijke logeertuin voor planten. Waar we dus de planten heen kunnen brengen die niet worden opgehaald. Of niet worden meegenomen, zodat we echt al het groen kunnen gaan redden. En die kunnen dan later door bewoners ook weer worden opgehaald. Of ze kunnen misschien uiteindelijk zelfs zo weer bij het nieuw opgeleverde project teruggeplant worden. Kom, we gaan even kijken of er nog meer, wat er nog meer geroofd wordt. Dag meneer, wie bent u? Jan Miltenburg en ik ben hier opgegroeid in deze buurt. Oh, ik zie u staan met de handen in de zak een beetje toekijken. Ja. Wat vindt u ervan? Ik heb met verwondering gekeken dat de mensen toch nog interesse tonen om die struiken of die mooie planten te hebben. En dat we hergebruiken en niet op de schrot opgehaald, want dat is met heel veel dingetjes. Wilt u zelf ook nog iets meenemen? Nee, want ik heb al heel veel groen in mijn tuin met allerlei toestanden. En ja. Ja, want het lijkt me ook misschien emotioneel gezien een beetje pijnlijk dat dit hier allemaal hier wordt gesloopt als u hier zo lang woont. Dit 70 jaar onder ogen gaat, hè, ruim 70 jaar. Ja, dat, als je dit dan ziet, dat dit ook weer afgebroken wordt. Ja, de hele wijk bij mij, het was een zandvlakte. Nou, het heeft me heel veel verdriet gedaan. Ja. Dan ga je iets zoeken dat je toch weer in een volksbuurtje terechtkomt. Want daar ben ik gewoon in opgegroeid. En ja, dat is gewoon het allermooiste. Tegenwoordig nieuwbouw. Wonen ze naast mensen. Boeren. Ik weet niet wie het zijn. Het interesseert me niks. Weet je wel. Zo'n soort houding hebben de mensen. Dat vind ik vreselijk. En denkt u dat zo'n initiatief als dit, dat gevoel van verbinding weer een beetje terugbrengt? Ja, daar ben ik zeer zeker van overtuigd. Want hier staan de mensen lekker met elkaar te praten. En dan is het toch eigenlijk de onderlinge verstandhouding. Dan denk ik van, hey, verrek, de ene die wil dit, de ander wil dat. Ik vind het helemaal te gek. Hallo. Hallo. Hoe heet u? Ik ben Frauke van Meuzenkom en ik ben tuinontwerper officieel van beroep. En vandaag de plantenexpert bij Struikroven. En heb jij nog tips voor mensen die struikroven? Zijn er bepaalde dingen waar je op moet letten als je zo'n plant eruit trekt? De wortel, de kluis is natuurlijk het belangrijkste. Daarvan moet je zoveel mogelijk intact kunnen laten om de slagingskans van de plant, de verhuizing, te kunnen overleven. Vaste planten zijn over het algemeen allemaal prima te verplanten, want die wortelen niet heel diep. Maar zodra het een struik of een boom wordt, ja, die gaan natuurlijk veel dieper. Dus dan heb je wel echt grof geschut nodig om een grote kluit mee te krijgen. Dus doorzettingsvermogen, kracht en goede tools. Ik heb daar een plant gezien die ik wil meenemen. Ja. Kun je me even helpen? Ja hoor. Ja. Deze? Oh, dat is de Rebecca. Dat is een herfstbloeier met gele bloemen. Dat is een vaste plant, dus die komt elk jaar weer terug in je tuin. En als die het naar zijn zin heeft in je tuin, dan kan hij zich ook gaan uitbreiden. Dus dan komt hij ook op andere plekken in je tuin terug. Ja, ik heb een balkon. Is die daar geschikt voor? Je kan hem prima in een pot zetten, ja. Ja. Oké. Nou, kijken welke plant je wilde. Dus dit stukje. En dan in een rondje eromheen, met je schep gewoon goed eronder, een beetje loswiebelen. En dan steeds dat rondje blijven maken totdat die los is. En dan even heen en weer wiebelen met je schep. Heel goed. Zo gaat dat. Zo krijg je ze uit de grond. Verslaggever Pleun Aerts mee op struikrooftocht. Wilt u zelf een keer struikroven? Dat kan door het hele land. Kijk even op onze website vroegevogels.bnfara.nl. Alexandre Tarot speelt La Muse Plantine van origine gecomponeerd voor clavecimbal. Gecomponeerd voor clavecimbal van de Franse componist François Couperin. Het voedselbos rukt op. Op steeds meer plekken verschijnen bossen en bosjes die speciaal worden ontworpen om het hele jaar door voedsel uit te kunnen oogsten. Maar om zo'n continue stroom eetbare planten te kunnen garanderen, worden er ook de nodige exoten aangeplant. En daar bestaan zorgen over. Plantenonderzoekers komen nu met een zogeheten negatief lijst van planten die je eigenlijk niet in een voedselbos zou moeten planten. Rob Buiter praat erover met een voedselbosboer. Die heb je tegenwoordig. Voedselbosboer en een plantenonderzoeker. Ja, Wouter van Eck van het oudste voedselbos van Nederland, Ketelbroek, bij Groesbeek. We lopen hier langs de buitenrand van het voedselbos. Langs een paar prachtige, glimmende rozenbottelstruiken. Wat voor een plant is dit precies? Dit is de rimpelroos, Rosa rugosa. En als we dan even op de lijst kijken die onlangs is gemaakt door de Wageningen Universiteit en door Floron, Boudewijn O.D., van Floron, dan zien wij die rimpelroos ook staan op een lijst van exotische planten die jij eigenlijk liever niet in een voedselbos zou zien. Ja, ik maak me vooral zorgen om als het areaal van deze soort gaat toenemen en er vanuit dat areaal in de natuurgebieden die daar gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld de duinen, nieuwe vestigingen optreden. Want de natuurbeheerders in de duingebieden hebben behoorlijke last van deze soort. Dus de rimpelroos hier in Groesbeek is niet direct een probleem. Je zegt, de duinen, daar kan het een probleem zijn. Ja, ja nee, dat is precies zoals het in elkaar zit. Ja. Ja, en ondertussen staat Wouter lekker te knabbelen van een verse rozenbottel. Ja, lekker. Veel vitamine C, maar ook suikers. Dus een soort rozenvisé, maar dan geconcentreerd. Want dit plantje zie je ook heel veel terug inderdaad in het gemeenteplantsoen of in tuinen van particulieren. Hij staat eigenlijk overal in Nederland. Maar hij is ook een voedselbosgewas. Een voedselbos is een landbouwmethode die een polycultuur is, waar je heel veel verschillende soorten laat groeien. Zullen we eens heel even verder kijken wat er nog meer aan planten hier in het voedselbos staat? Want ja, je zegt het al, het is een landbouwsysteem met vooral veel variatie. Want jij wil eigenlijk het grootste deel van het jaar wil jij hier producten kunnen oogsten, Wouter. Ja, zo is dit voedselbos ingericht. Dat ze eigenlijk in februari al daslook en Japans hoefblad als oogst hebben. En eind november kakis en begin december mispels. Nou, dan noem je tussen neus en lippen door Japans hoefblad ook al. Die stond volgens mij ook op de lijst, Boudewijn. Ja, die staat ook op de lijst. Nou, daarvan is bekend dat het is een soort met mannelijke planten en vrouwelijke planten. Dus als je alleen een mannetje hebt of alleen een vrouwtje, dan heb je geen probleem. Zodra de plant zaden kan vormen, en zeker als hij langs de waterkant staat, wat hij vaak staat natuurlijk, kunnen die zaden zich gaan verspreiden. Ja, daar zit dan weer het risico dat die andere oevers kan begroeien. En daarmee zeg maar de inheemse vegetatie, want dat is een soort die best wel plek inneemt, de inheemse vegetatie ook kan bedreigen. Is die nu in deze tijd van het jaar nog te zien, het Japanse hoefblad? Nee, die is nu eigenlijk al sinds het eind van de zomer in winterslaap. Die komt juist in februari weer boven, wat eigenlijk een opening van de seizoenen is. In Japan maken ze er een gerecht mee met tempura, wat een prachtige naam heeft, die ik in het Japans helaas niet kan herhalen. Maar wel de vertaling, en die luidt het begin van het eind van de winter. Maar het is februari, het is nog vroeg donker, het kan nog koud zijn, maar in de natuur schuift het. Dus dan openen eigenlijk de oogst van de nieuwe seizoen zich met Japans hoefblad. Maar het is volkomen terecht. Japans hoefblad is een plant die ruimte nodig heeft. Maar door eentje te planten, en dan is die of mannelijk of vrouwelijk, kan die zich niet uitzaaien. Dus dat probleem is eigenlijk simpel op te lossen. Daar hou jij als voedselbosboer ook goed rekening mee? Ja, zeker. En dat kunnen we elkaar ook adviseren, want ik merk ook dat de voedselbosbeweging is eigenlijk een mens is van buiten de gevestigde orde ontstaan. Maar het helpt dat mensen leergierig zijn en elkaar ook voeden met informatie. En dat is dat zou op meer plekken moeten gebeuren. Dus jij bent eigenlijk ook hartstikke blij met dat advies van Boudewijn en zijn collega's? Voor 95% kunnen we het rapport omhelzen en biedt ook de noodzakelijke nuance. En ik kan een beetje gaan zeuren en miepen over, kijk, als olijfwilligen die al overal in Nederland staan, maar opeens door een agrarisch bedrijf niet mogen geplant worden binnen 25 kilometer vanaf de duinen, dat is wel erg streng. Dan zou ik eerder iets tegen Schiphol en de hoogovens en de Formule 1 en de bedrijventerreinen en de gifbollenvelden willen doen dan je druk maken om zo'n plant. Ja, Boudewijn, waarom ben je zo streng voor uitgerekend zo'n ja, toch positieve beweging als de voedselbossen? En waarom richt je je niet op, ja, ik noem maar wat, de tuincentra waar ooit de Japanse duizendknoop volgens mij ook vandaan is gekomen, als je het nou over invasieve exoten hebt? Nou, oké, daar doen we natuurlijk ook wat aan. He, wij proberen ook mensen die in hun tuin soorten aanplanten, die een risico vormen om ze daarvan te ontmoedigen. Dat is natuurlijk niet makkelijk. En, he, de tuincentra proberen we ook te benaderen. Maar ik kijk wel terug in het verleden, van wat is er in het verleden gebeurd. En ja, als blauwe bes inderdaad in natuurgebieden zo'n groot, vanuit de teelt, zo'n groot probleem in natuurgebieden geeft, dan kun je voorspellen dat als het areaal voedselbos in Nederland flink gaat toenemen, dat er ook een wat grotere druk komt en mogelijkheden voor dit soort soorten om zich in natuurterreinen ook weer verder te gaan ontwikkelen. Staan we hierbij, frisgroene blaadjes. Ja, in de lage plantjes. Dit is de zwartmoeskervel, eigenlijk een groente van de winter van de bosbodem. Hij is eigenlijk, het is best wel laat in het jaar voor dat soort frisse blaadjes. Maar hij komt juist op en hij blijft te komen. Misschien heeft hij een soort antivries in zijn blad. Hij groeit ook gewoon in december en januari. Hij smaakt een beetje naar selderij, zeg maar soepgroente. En het is een Romeinse groente. Dus hij komt van origine uit Zuidoost-Europa. Maar de Romeinen hebben heel veel voor ons gedaan. Naast een aquaduct hier in Nijmegen. Ook de appel, de peer, de tabakastanje. Mispel inderdaad. Roomse kervel, mierikswortel, zwartmoeskervel. Ze hebben onze flora verrijkt. Met soorten die zich voor een deel inpassen. Voor een deel aan landbouwsystemen gebonden blijven. Zoals ook de walnoot. Die betekent etymologisch vreemde noot. Hij kwam met de Romeinen naar onze regio. En wat dat betreft was dat toen al zeg maar een multiculturele plantengemeenschap van soorten die ons menu verrijken en in ons landschap een plekje kunnen vinden zonder invasief te zijn. Ja, dus we lopen hier echt van de ene exoot naar de andere, Boudewijn. Nou, er zijn ook allemaal inheemse planten tussendoor. Ja. Dus we horen hier ook een roodborst. Het is nu herfst, maar ik weet ook, dit zijn systemen die zoveel soortenrijker zijn qua insecten en ander dierenleven dan, willekeurig welk agrarisch systeem gangbaar. Dan de maisakker hier verderop. Ja, dan de maisakker hier vlakbij. Wat dat betreft is het natuurlijk al een enorme sprong voorwaarts. Wat mij betreft gaan we vooral goed in de gaten houden van welke soorten zouden kunnen ontsnappen. En met name als ze onze natuurgebieden binnendringen, laten we alsjeblieft goed gaan nadenken, op tijd gaan nadenken en eventueel in de toekomst hier en daar wat afremmen. Vinger aan de pols. Ja, ik denk inderdaad dat de beweging van meer voedselbossen op agrarische gronden is een verbetering voor natuur, landschap en klimaat. Het blijft opletten, dus ik vind het prima dat er kritisch gekeken wordt, dat er onderzoek is. Soms merk je wel dat sommige mensen te makkelijk vooroordelen tegen exoten hebben, omdat ze exoot zijn. Dus je moet inzoomen, want anders dreigt eigenlijk een soort botanisch racisme. Je moet kijken, wat is het plant die wel of niet invasief is? En dan blijken de meeste soorten prima te functioneren en niet invasief te zijn. Geen vooroordelen tegen exoten, betoogt Wouter van Eck van het Voedselbos. En wij hoorden ook Boudewijn Odé, plantendeskundige van Floron. En nu horen wij Gert Kluk met het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het partijcongres van de Chinese Communistische Partij is Xi Jinping herkozen als partijvoorzitter voor een derde termijn. En de president verstevigt daarmee zijn machtspositie. Xi had de regels aangepast zodat hij een derde termijn kon krijgen. In de nieuwe leiding zitten allemaal vertrouwde gezichten, zei Xi tegen het partijcongres. Hij zei ook dat China zich niet van de wereld wil isoleren. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op burgerdoelen in Oekraïne, meldt president Zelensky. Doelwit waren opnieuw energievoorzieningen. Zeker 1,5 miljoen mensen zouden inmiddels zonder stroom zitten. De Oostenrijkse ondernemer Dietrich Mateschitz, medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was ook de grote man achter het Red Bull Racing Team, dat sinds 2005 uitkomt in de Formule 1. Dit jaar en vorig jaar pakte Max Verstappen voor Red Bull het wereldkampioenschap. En dan het weer. Blijft droog met mogelijk wat mist in het noorden. De ochtend start plaatselijk met wat zon. Later meer bewolking met enkele buien. En het wordt 18 tot 21 graden. Jan Bakker uit Sneek, die stuurde ons dit geluid. Hij hoort het iedere middag en avond van boven zijn plafond komen. Verplaatst zich soms een beetje, maar het is toch vrij hardnekkig. En hij vraagt ons, wat zou dit wezen? Nou, we kunnen je uit de brand helpen, Jan. Heel toepasselijk. Het is een huiskrekel. Ja, of je er nou blij mee bent of niet, hij zit wel waar die hoort. De huiskrekel. De huisgenoot van Jan Bakker uit Sneek. Heeft u ook een bijzonder of mooi geluid opgenomen? Of een irritant geluid, mag ook. Neem het maar op met uw mobieltje en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. De vijfde Duitse dans, bijgenaamd de Kanarievogel van Mozart, uitgevoerd door Capella Istropolitana. En de Kanarievogel, dat is een muziekstuk dat voorkomt in een boek van één van de genomineerden, Fernand Rochet. Hij schreef De Vogel en de Componist. Wij, voor als u nou pas intuned, wij reiken vandaag samen met Wereld Natuurfonds en de Volkskrant de Jan Wolkersprijs uit. 5 mensen, 5 boeken zijn genomineerd, waaronder De Vogel en Componist. En dit nummer wordt daar dus in verwerkt. Het loopt storm bij Warmonderhof in Dronten. De opleiding voor biodynamisch boeren. Opmerkelijk is ook dat veel van de beoogde studenten zij-instromers zijn die het boerenleven als tweede carrière zien. Verslaggever Marleen Snijders zoekt met docent bodemvruchtbaarheid Ruud Hendricks enkele zij-instromers op. Oké, Ruud, we gaan naar buiten. Het regent volgens mij nog steeds. Maar ja, dat is dan jammer. Ja. Dat hoort erbij, hè? Bij biologisch dynamisch. Dat hoort bij landbouw algemeen, denk ik. Ja, we lopen hier nou voor de kas langs. Hier rechts hebben we de kas. We hebben een kleine halve hectare kas, zodat je in de voor- en najaar ook kunt werken. Want het is best een koude grond hier. De polder is een winderige, gure boel. Mm-hmm. Ja, we zijn op weg naar de veehouderij, langs van Frans Schuring. Lopen ze naar binnen. Goedemorgen. We komen even spontaan deze... Sorry jongens, ik ben Marleen Snijders van Vroege Vogels en ik maak een reportage over deeltijdstudenten van de Warmonderhof. En dat zijn jullie. Ja, hallo. Waarom ben jij hier deze opleiding begonnen? Ja, ik was eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al gefascineerd door dieren. En ik ben een hele lange omweg ben ik er toch achter gekomen dat ik mijn hart moest volgen. En ik zit nu op mijn goede plek. Je voelt je goed hier? Ja, ik ben blij. Ik voel me goed. Ik heb energie. En dat is wel eens anders geweest. Dus. Dan kom ik zo direct nog even terug in de pauze. Hoe gaat dat met die deeltijdstudie? Je loopt als een tierenlier op het ogenblik. Het loopt eigenlijk te goed, want het kan haast niet natuurlijk te goed. We kunnen gewoon qua capaciteit, qua mensen, niet meer dan 4 eerstejaarsgroepen aan. We willen de kwaliteit erin houden. Veel is leuk, maar kwaliteit vinden we belangrijker. Er zijn alles met elkaar op het ogenblik zo'n 200 aanmeldingen voor de 100 plekken. Hebben ze allemaal wel een goed idee wat je moet doen als boer? Nou, ze komen zichzelf goed tegen als ze aan het werk gaan. Gewoon wat het fysiek betekent. Romantiek hangt er ook wel rondom die BD-landbouw. Dus dat proberen we wel te ontnuchteren voordat ze de opleiding beginnen. En zeker diegene van Merkenau, die heeft wel een heel romantisch beeld van landbouw. Ga eens in ieder geval een paar dagen meewerken op het bedrijf om te ervaren hoe dat is als je gewoon daar buiten aan de gang bent. En doe het liefst in het voorjaar op een rottige koude dag. Want die zijn er ook bij. Toch weten veel mensen wel doelgericht dat ze dit willen. Dat heb ik gemerkt. Het is anders dan vroeger, waar je erg veel zoekers binnenkreeg die nog echt, nou, bijna zwevend, om het maar zo te zeggen, binnenkwamen. BD, daar heb ik mijn space om mij te ontwikkelen. Ik merk nu gewoon praktische, nuchtere mensen die binnenkomen. Ik wil in de biodynamische landbouw of de biolandbouw aan het werk. En daarvoor ga ik een opleiding doen. Dit wordt mijn toekomst. En is er toekomst? Want het blijft natuurlijk een kleine sector. Of het dat blijft, zal ik nu niet zo hard op zeggen. Nu lijkt dat wel zo, maar de tijden zijn heel ongewis. En Meino Smit is iemand die vanuit de energie naar de landbouw heeft gekeken. En die zegt in 2040, als je mijn energieplan bekijkt, dan hebben we allemaal bedrijven met een hectare of 10, 15. En dan zijn er dik 400, 500.000 mensen meer in de landbouw aan het werk. Dus zoals het nu lijkt, is zo vast allemaal niet. Nee, ik zie daar nog echt wel mogelijkheden. Nu op dit moment krimpt biologisch helaas weer een beetje. Dan gaan mensen naar de prijs kijken en dan daalt dat weer. Het gaat met hobbels en bobbels. Maar ja, ik zie de wereld er toch een beetje trillen in een soort transitie. Dus dan is het moeilijk voorspelbaar. De toekomst laat zich niet in de koffie die ik zie. Nee, kan nog heel anders worden. Ja, Joris, ik ruk je even mee. Ja. Joris, hoe heet jij? Ik ben Joris. Ja, en heb je nog een achternaam? Zeker, Joris Kramer ben ik. Joris Kramer. En jij bent hoeveelste jaar student hier? Ik ben eerstejaars, dus net een maandje bezig hier aan de Warmonderhof. En hoe oud? Ik ben 39 jaar. Ik werk in de duurzaamheid en sociale innovatie. Veel in de stedelijke omgeving. Dat zijn hele lange innovatieprocessen en het gaat soms wat te traag naar mijn mening. Ben ik een beetje ongeduldig voor. En ben begin dit jaar met een vriend van mij een tuin begonnen. Over 800 vierkante meter aan groenten en ook wat fruit. En wat ik daar zo mooi aan vind is van je stopt iets in de grond. En dan gaat het groeien. Ja. Die groentes laten zich niet tegenhouden door allerlei processen die nog gaande zijn. En overlegcultuur. Precies. En ik vind dat een hele verfrissende andere kant. En een lekkere tegenbalans tussen het hoofd- en denkwerk wat ik in mijn andere baan doe. En wat is dan je droom? Nou ja, ik vind het nu heel tof om het te kunnen combineren. En dat is dus, ideaal zou dat een soort van 50-50 balans zijn. Mm-hmm. Maar ik weet ook niet waar deze reis me gaat brengen. Als zich een hele toffe kans aandoet om een mooie plek te ontwikkelen. En waar nog veel meer mogelijkheden zijn dan. Dan zou het ook maar zomaar kunnen dat ik daar een grote sprong in durf te nemen. Oh. Karin, ja, we blijven maar even hier staan, want het regent nogal. Ja. Ik ben Karin de Bar. En ik ben vorig jaar begonnen met deze opleiding, dus nu tweedejaars. En na 33 jaar bij onze Nationale Luchtvaartmaatschappij te hebben gewerkt, heb ik deze stap gemaakt. En het is de beste stap ever. Eigenlijk, maar daar ben ik nu pas achter, heeft het altijd al in me gezeten. Dat ik heel erg interesse had. En als we vroeger als klein kind op een boerderij op vakantie, nou, die geur, dat maakte me al helemaal, helemaal happy. En wat ik nu zo fantastisch vind, is dat ik dus nog een kans heb gekregen om eigenlijk wat ik vroeger altijd al wilde, nu kan doen. Als ik naar mezelf kijk, kan ik gewoon niet geloven dat ik het aan het doen ben. Dus en dat vind ik fantastisch. En hoe lang duurt het dan nog? Nu? Ja? Tot juni. En dan ben je klaar? Ja. En dan, Karin? Ja, nou, ik ga zeker geen eigen bedrijf beginnen. Want dat heb ik wel gemerkt. Dat daar ben ik misschien ook alweer iets te oud voor. Maar ik denk dat ik een enorme bijdrage kan leveren bij bepaalde bedrijven. Wat ik ook heel leuk vind is dat als mensen weten dat je deze opleiding doet, met allerlei vragen komen. Zo heb ik al een uitnodiging in Frankrijk om daar wat bodemonderzoek te gaan doen en mensen te helpen met hun tuin, of in ieder geval hun grond weer gezond te maken. En ik denk dat ik me daar een beetje op ga richten. Een heel nieuw leven. Heel nieuw leven. Maar Joris, jij ook een nieuw leven? Zie jij dat zo? Ik ben nog iets jonger. Wat ik zei, ik vind de combinatie heel leuk. Dus met het hoofd werken aan de ene kant met strategische uitdagingen mensen. En aan de andere kant met je handen werken. Echt letterlijk met je handen in de klei, in de aarde. Dus ja, er gaat wel weer een hele nieuwe wereld voor me open. En juist die combinatie maakt dat ik ook wel heel vrolijk word. Ja. Ja. En Karin, wat wist jij van dat biologisch dynamisch voordat je hier begon? Nou, eigenlijk al best veel. Ik eet al zelf 25 jaar geen vlees meer. Dus het is altijd wel een rode draad door mijn leven geweest. Alleen ja, merk ik nu dat ik door de lessen hier ook veel beter kan verwoorden wat mij betreft mis is met de gangbare teelt of gangbare veeteelt. Ja, eigenlijk zie ik mezelf dus ook wel als een soort doorgeefluik naar andere mensen om dingen goed te belichten, waardoor zij misschien ook weer wat meer biologisch gaan leven. Dus dat voel ik ook heel sterk. Ik kan daar een steentje aan bijdragen. Muziek van de Poolse componist Karol Lipinski. De eerste impromptu voor vioolsolo, opus 34, nummer 1. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Venolijn 035-6711-338. U mag altijd bellen. Dat hebben weer veel mensen gedaan deze week. Hier is een samenvatting van de hoogtepunten. Dit is mevrouw Boon uit Oostzaan. Zondagochtend liep ik over het berkenlaantje in het Twiske en ik zag ongeveer 60... rode vliegenzwammen. Het was net een sprookje. Rico Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een zonnige fietstocht zag ik aan de Elandweg nabij Zwiftband op een stoppelkabel mijn eerste ruitbootbuitje zitten. Even later zag ik op dezelfde plek ook mijn eerste vrouwtje blauwe kikkendief. Beide soorten worden in Flevoland weinig waargenomen in de winter. Tineke Kranendonk in Loenen aan de Vecht. Ik heb twee toverhazelaars. De ene bloeit in de herfst en is dat heel mooi te bloeien met lichtgele bloemetjes. En in het voorjaar bloeit de toverhazelaar met okerkleurige bloemetjes. En verder heb ik op het ogenblik koekoeksbloemen die weer gaan bloeien als laatstelingen. Roze koekoeksbloemen. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. In de Smitsallee, nabij kasteel Middachten, ontdekten we aan de voet van een zomerrijk een uitzonderlijk grote biefstukzwam, die een diameter had van bijna 30 centimeter. Katie Hilleris-Lambers uit Wageningen. Het is vandaag zonnig en fris. Maar tot mijn stomme verbazing zie ik ineens een kolibriefundel die nog op de Buttleia vliegt. En gisteren kwam er nog een citroenvlinder voorbij. Hans de Bruin uit Sassenheim. We zien in onze tuin tegelijkertijd eerstelingen en laatstelingen. Want aan de venkel, Oost-Indische kers en de malva of kaasjeskruid groeien nu bloemen en zaden. Eveline van der Vliet. De afgelopen dagen hebben mijn vriend en ik gewandeld in Schinopgul en omgeving. We zagen onder andere rozenbottels, bloeiende madeliefjes en reuzenbalsemien, inktzwammen, elvenbankjes, een overstekende pad en heel veel eikeltjes. Henk Wielens uit Gautum, vlakbij Leeuwarden. Vandaag staat de Oosterse klaproos, die normaal in mei en juli bloeit, opnieuw in bloei in mijn tuin. Prachtig om te zien. Joke Hartman uit Biddinghuizen. Wij liepen vanmiddag in het Biddingerbos rondom het paardenweidje en we werden overvallen door enorme hordes lieve heersbeestjes. Wij zijn dus gevlucht en hebben in het bos een schaduwrijk pad hebben we gevonden waar dus geen lieve heersbeestjes waren. Hoi, hier is Jasmijn met de Venolijn. We hebben koperwieken in de tuin en dan moet ik meteen denken aan de winter. Carla van der Weijden. We zitten net op Vlieland en we hebben het geluk dat we al 5 hulpen bij elkaar hebben gezien. Groenpootruiver, talloze tureluurs en ja, natuurlijk heel veel gruto's. Het is weer geweldig om hier te zijn. Oké, fijne zondag. Oh, Marijke nog niet te hard. Marijke loopt voor mij uit. Ik ben op pad met Marijke Hollander van het Milieu-Educatiecentrum Oostgeest. Leidt hier mensen rond over dit terrein, over het terrein van kasteel Oud-Poelgeest. Onder andere, goedemorgen Marijke. Goedemorgen, Menno. Dit landgoed, hè, we zeiden er straks al, wordt natuurlijk geassocieerd met Herman Boerhaven. Die kwam, ja, hier wonen. We moeten een klein beetje opzij, want hier komen al bezoekers aan van kasteel Oud-Poelgeest. Wij reiken vandaag de Jan Wolkersprijs aan. De meesten komen op de fiets, maar daar komt toch ook een autootje aan rijden. Laten we even passeren. Herman Boerhaven, ja, hij viel niet zozeer op dat kasteel, maar op de tuin, hè? Ja, hij was ook plantenman. Voor de horters was hij de baas eigenlijk. En hij vond de horters te klein worden. Hij kon niet al zijn planten kwijt. En hij schreef dan ook naar een vriend: oh, ik heb een tuin gekocht. Dus niet ik heb een kasteel, maar ik heb een tuin gekocht. En hij had contacten over de hele wereld. En hij haalde overal zaden vandaan. Hij reisde zelf niet, maar hij had veel vrienden die van alles naar hem toestuurden. Dus ja, uit die exoten die hier allemaal gekomen zijn, wie weet, zijn dat nu problemen. We hoorden het net over het voedselbos met de exoten. Hè? En hij heeft dus ook allerlei exoten. Wat heeft hij hier onder andere geplant hier op het terrein? Want hij heeft het terrein aardig veranderd. Ja, in die tijd heeft hij onder andere de esdoorn. Er staat nog een exemplaar waarvan ze denken het is misschien een zaad van toen nog. En natuurlijk restanten van de tulpenboom. En er is de afgelopen week een nieuwe tulpenboom geplant ook. Ja, daar vlak naast de vijver, hè? Ja, klopt. En vind je hem ook zo mooi, de tulpenboom? Ja, hij is prachtig om te zien. Van kleur, daar heeft Jan Wolkers dan weer heel enthousiast over verteld en geschilderd ook. Ja. Jan deed dat onder andere vanaf het steigertje. Hè? Dat is een populaire plek hier op het landgoed. Ja, Ja, dat klopt. Dat is er nog niet zo lang. Dat is eigenlijk in het jaar dat Jan Wolkers gevierd werd. Dat hier een hoop te doen was om Jan Wolkers, is dat aangelegd. En je kijkt daar zo mooi over de slikken, zoals het vroeger was, over de weilandjes. Het kasteel is natuurlijk gebouwd op een zandgrond. En daar kijk je uit over de... Ja, over de slikken. En daar staat een oude eik. Heeft Boerhaave die ook geplant? Nou, dat is niet duidelijk. Maar dat die een paar honderd jaar oud is, is wel zeker. En in de tijd dat Jan Wolkers hier rondliep, heeft hij hem al veel geschilderd. En toen was het al een grote boom. Ja. Dus hij is vanaf nu 75 jaar geleden zo'n beetje. En toen was hij al oud. Dus ja, hij moet ver in de 100 jaar, misschien 200 jaar geweest zijn. Ja. Die staat aan de andere kant van het kasteel. Ja, wij kunnen in de tijd dat wij hier nu met elkaar praten, kunnen wij niet dat hele terrein afrennen. Dus het steigertje aan de andere kant. Wij zijn nu aan de voorkant. Lopen we de laan af. Laten we nog een stukje verder lopen. Ja. Want wij zijn op zoek... Waar zijn we naar op zoek? Naar de oude waterput. Oh ja, ja, ja. En dan moeten we hier links. Oh, we gaan nu het pad af, we gaan het bos in. Wat is dit? Beukenblad? Veel, ja, hier staan allemaal beuken. De oprijlaan is vrij nieuw. Maar we komen zo bij een wat oudere beuk die ook bij de waterput staat. Die waterput... Daar gaan wij het later nog over hebben, want dat is een bijzonder historisch fenomeen. Maar jij wilt mij even meenemen naar een boom, hè? Oh, nu lopen we ook, dit is ook een reusachtig, hè? Ja. Lopen we een gigantische beuk af. Ja. Is dit de boom waar we naartoe wilden ook? Ja, en als je goed kijkt, dan zie je, hier, ja. Canada en dan 45. Even ietsje naar rechts, even een beetje opschuiven. Klein stap, kunnen jullie een stapje naar rechts toe? Kan ik het ook zien? Ja, Daniel loopt mee met het lampje, want het is nog stikdonker hier in het bos. En u weet, beuken maken zo'n heel grote kroon. En die bladeren, dat zit allemaal heel erg dicht. Dus er valt weinig licht op de bosbodem. En nu al helemaal, want het is nog vroeg. Even kijken, Canada. En dan? Ja, dit kan ik niet helemaal lezen, maar dat 45 is duidelijk. Ja. Wat is hier gebeurd? Nou... In de Tweede Wereldoorlog hebben behalve eerst de Nederlanders hier op het kasteel gezeten, later de Duitsers en uiteindelijk onze bevrijders, de Canadezen. Ja. En vermoedelijk is in die tijd dat hier ingekerfd. En wat ik ook leuk vind om te zien, zo'n kerf gaat niet de hoogte in, want een boom groeit van bovenuit de toppen verder. Ja. Maar hij gaat wel de breedte in, dus die letters die zijn steeds breder geworden. Ja. Goh, wat bijzonder. En die soldaat, was die hier? Want het is 45, we kunnen niet precies zien wanneer dan 45. Was het na de bevrijding, denk je? Want toen hebben hier Canadezen gezeten? Ja, ik denk tijdens de bevrijding. Dus dat moet rond mei geweest zijn. Mei 45, goh. Hij liet hier zijn inscriptie achter. Er staat van alles op die boom. Wat staat er? Er wordt heel veel gekerfd op deze beuk. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling, maar hier is toch wel het bijzondere dat je de geschiedenis er een beetje in kunt zien. Ja. Er staat ergens ook nog een jaartal 1940, dus het was in die tijd ook al een grote boom. Ja. Staat Jan erin gekerfd? Dit heb ik nog niet gevonden, nee. En het was aardig, we hebben nog heel even voor achter... de bos aan de Monen, wilde je iets over vertellen, begrijp ik? Ja, nou... Dat is zo fijn van zo'n oud bos, dat de natuur toch een beetje zijn gang kan gaan. Dat het niet iedere keer weer omver gehaald en vergraven wordt. En zo langzamerhand zijn die bosanemonen hier door het hele bos verspreid geraakt. En in het voorjaar is dat zo'n prachtig gezicht. Dan is het helemaal wit, tenminste als de zon schijnt. Want de bloemetjes gaan ook open op het zonlicht. En ze richten zich ook op de zon. En als ze dicht zijn, dan zijn ze een beetje roze. Dan ziet het er minder wit uit. En zijn die al oud, denk je? Want die werden vaak geplant, hè, rond landgoederen. Stinse planten, toch? Zijn dat? Ja, ja, dat zijn stinse planten. En, vaak waren het bolletjes, maar de bosanemone is een wortelstokje eigenlijk. Ja. En dat hoort ook bij de stinse planten.

Hij was ook de grote man achter het Red Bull Racing Team dat sinds 2005 uitkomt in de Formule 1. Dit jaar en vorig jaar pakte Max Verstappen voor Red Bull het wereldkampioenschap. Het weer, eerst nog even zon, daarna bewolking, en vanmiddag trekt een gebied met buiige regen vanuit het zuidwesten het land binnen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nieuw Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Hij komt er weer aan. De NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Wat zijn de beste en mooiste evergreens ooit gemaakt? Stemmen kan nog tot en met aanstaande vrijdag op nporadio5.nl. De Evergreen Top 1000 Stemweek op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Mystiek, een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Goedemorgen, u bent weer terug bij Vroege Vogels. Kasteel Oud-Poelgeest, ik loop hier met Marijke Hollander, IVN Natuurgids en ook gids bij het Milieu-Educatiecentrum Oestgeest. Als u een keer met haar op pad wil, moet u maar even bij zich melden bij het MEC. Marijke, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Jij zei net iets over de dikte van de bomen hier. Er staan ongelofelijke knoeperts hierbij. Dit is een hele dikke eik, hè? Ja, die is, zou zomaar 200 jaar oud kunnen zijn. Ja. En veel jonge bomen die, wat je jong noemt, die na de Tweede Wereldoorlog geplant zijn. Omdat er veel gehakt is in de hongerwinter. Om te kunnen brood te kunnen bakken, bijvoorbeeld. Ja, op een houtvuur. Mijn vader ging, ik kom uit Leiden, die ging ook dan op houtstrooptocht. En dan in het donker hout zoeken. En ik geloof dat Jan Wolkers heeft hier natuurlijk in de tuinen ook? Ja, hij ook. Ja. Rondgescharreld. Maar we waren hier even stil komen staan bij twee een aantal grote stammen, beuken en eik die hier liggen. Met prachtige paddenstoelen erop. Hè? Maar wat zien we daar nou bovenop? Nou, die paddenstoelen zijn eigenlijk al vergaan. Dat worden van die slijmerige massa's. Het waren voor een deel porseleinzwammen. Dat zijn prachtige witte zwammen om te zien met een glimmende hoed. Zien we die hier ook? Dat is ook een restant ervan, ja. Die is ook al een beetje vergaan, maar daaronder komen misschien weer wat nieuwe porseleinzwammetjes. Ja. En is het dan ook zo dat als die hoed, als je daar doorheen kijkt, dat het bijna porselein is, zo teer en zo dun? Ja, zo ziet het er eigenlijk uit als die net begonnen is. Ja. Maar ik vind die instortende exemplaren eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja, dat ziet er wel een beetje spookachtig uit. Leuk. Ja. Nou heb je hier op oude landgoederen vaak mooie paddenstoelen. Hè? Maar jij zegt, de Oud-Poelgeest is niet zozeer bekend vanwege de paddenstoelen. Het is toch meer die bosanemonen? Ja, de stintse planten, daar is Oud-Poelgeest vooral bekend om. Daar komen erg veel mensen in het voorjaar naar kijken. Dat is bijzonder, ja. Ja. Even kijken, dus veel van die porseleinzwammen. Zien we nog andere soorten hier bij deze? Het groeit allemaal op oud hout, hè? Ja, want dat zijn eigenlijk paddenstoelen die het hout opruimen, die het langzaam laten vergaan. Overigens, porseleinzwammen maken een boom ook dood. En je hebt natuurlijk ook zwammen, bijvoorbeeld de vliegenzwam, die werken samen met bomen. Die hebben hun mycelium rond de wortels van bomen en geven zo voedingsstoffen af en krijgen van de boom weer wat terug. Dat zijn echt samenwerkers. Maar die porseleinzwammen, dat is eigenlijk wel het einde van een boom. Ja, en hier dus de afbrekers ook. Ze breken ook af uiteindelijk, ja. Dank je wel voor je mooie verhalen. Marijke Hollander van IVN en het MEC, dank je wel. Ook bedankt, Menno. zon komt op hier boven de vijver bij Oud-Poelgeest. Goedemorgen, het tweede uur van Vroege Vogels. Daarin maken wij kennis met twee van de vijf genomineerden voor de prijs voor het beste natuurboek van het jaar. Ze kijken of ze nog iets uit kunnen brengen, terwijl ze hier doodzenuwachtig zitten te wachten op de uitslag. We horen van kunstenaar Siegfried Woldhek hoe hij te werk gaat bij het maken van een kunstwerk voor het winnende boek. Dat staat hier al binnen, dat kunstwerk, met een doek eroverheen. Mogen we nog niet zien, maar hij vertelt wel hoe hij zoiets maakt. Columnist is Hans Sibbel, we horen de Venolijn en we duiken nog even in de bijzondere geschiedenis van dit landgoed. Tot 10 uur is dit vanuit Kasteel Oud-Poelgeest, de Oegstgeest, Vroege Vogels. Uit het fluitconcert, bijgenaamd De Putter of Distelvink van Antonio Vivaldi. Het derde deel, uitgevoerd door het Württembergs Kamerorkest met Peter Lucas Graaf als solist op de dwarsfluit. Vandaag reiken we samen met het Wereld Natuur Fonds, de Volkskrant en Carina Wolkers voor de 10e keer de Jan Wolkersprijs uit voor het beste natuurboek van het jaar. En voor de 10e keer krijgt de winnaar, of de winnaars, kan ook, een door kunstenaar en natuurliefhebber Siegfried Woldhek getekend portret. Siegfried werkt voor die portretten het liefst met waterverf. Ik vind waterverf een heerlijk medium. En het maken van zo'n portret kost toch wat tijd. Dus als je dan alsmaar zit te kreunen en te steunen met een medium wat je niet ligt, dan is het vervelend. En omgekeerd, als je dan iets hebt wat je fijn vindt om mee te werken, dan is het fijn. Dus vandaar waterverf. Waterverf is wat mij betreft een heel makkelijk medium dat heel veel geeft als je dat water zijn gang durft te laten gaan. En dan krijg je iets anders terug dan je misschien helemaal zelf had gekund. He, dus om het wat duidelijker te zeggen, met de kleurpotlood of met olieverf of met pastelkrijt zet jij de kleurtjes waar je dat wilt hebben. Maar met waterverf, als je dat water zijn gang laat gaan, brengt dat water die verf op plekken die je zelf misschien niet had verzonnen of gaat mengen op een manier die je zelf niet zo had kunnen doen. En dan krijg je dus iets extra's. En dan ontstaat er iets waarvan je denkt, hey, wie is dat nou gemaakt? En dan ben je toch de enige in de Kamer die dat gedaan heeft. Vlak niet uit. De waterverf is niet het enige wat ik leuk vind. Een mooi stuk papier en een pennetje wat zo lekker krast en een beetje haakt in het papier vind ik ook heerlijk om te doen. Dus dat is ook een liefhebberij. Vandaar dat af en toe heb ik dan zin om een portret in inkt te maken. Soms past het ook beter. Hè? Maar voor deze serie, voor deze 10 portretten, dat ging om schrijvers. En dan is het leuke dat je een portret mag maken waar iets van die schrijver in terugkomt, waar iets van dat werk in terugkomt. En dan wordt het dus meer dan alleen maar een foto. Ja, want daar ben ik zo benieuwd naar. Je leest een boek, je leest het winnende boek elk jaar. Ja. En hoe gaat het dan in zijn werk in jouw brein? Nou ja, wat mij betreft is een geslaagd portret een portret wat natuurlijk moet lijken. Dat is dan zo'n soort minimum. Maar doen we foto's ook. Als het alleen daarom gaat, kun je veel sneller en beter een foto maken. Wat dus moet lijken, wat lekker gemaakt moet zijn. Of dat nou is in waterverf of pen of wat dan ook. Maar wat er aangenaam uit moet zien, van lijn, van kleur, van vlakverdeling, noem maar op. En wat een idee bevat. Die dingen kunnen elkaar tot op zekere hoogte compenseren. Dus als het idee fantastisch is, is de gelijkenis of de uitvoering misschien net iets minder belangrijk. Maar toch, van al die drie dingen moeten wat mij betreft voldoende inzitten. En zo kijk ik naar zo'n boek. Ik probeer er dingen uit te halen die te maken hebben met dat werk, of die te maken hebben met, met de schrijver of met dat moment. En dat probeer ik dan op een of andere manier in dat portret te pakken. He, dus en dat zijn niet altijd geweldig diepzinnige ideeën. Dat boek van Remco Daalder, die zo lang heeft gewerkt aan de Gierswaluw, ja, dan is het niet zo'n briljant idee om dan een schaduw van een gierzwaluw over zijn gezicht te laten vallen. Het is dan ook wel weer een puzzeltje om te zorgen dat het past. En dat het gezicht toch herkenbaar blijft. En dat die schaduw op een logische manier over zo'n gezicht valt. Dus dat is op zich best een ambacht om dat te doen. Maar dat is geen ontzettend dik idee. Maar toch, hartstikke leuk om te doen. En hij was er blij mee, heb ik begrepen. Nou zijn we natuurlijk hier met z'n allen op dit moment heel erg benieuwd naar je tiende portret. Het winnende boek van vandaag, van de Jan Wolkersprijs. Daar gaan we nog niks even over zeggen. Dat doen we pas tegen 10:00. Maar laat me raden, waterverf. Ja, het is waterverf geworden. Er zit ook een beetje Oostindische inkt in. Want het moest op bepaalde onderdelen toch iets preciezer, iets scherper. Iets contrastrijker te staan dan met waterverf. Het moet altijd tamelijk snel gemaakt worden. Dus het was in dit geval makkelijker om dat even met Oostindische inkt aan te zetten. Maar het is overwegend waterverf, ja. Ja, zo wordt de spanning langzaam opgebouwd. Rond kwart voor 10 maakt de jury bekend wie er vandoor mag gaan met de Jan Wolkersprijs 2022. En dan wordt ook het door Siegfried Woldhek gemaakte portret onthuld. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, het portret staat hier naast mij. Maar er staat een doek over. En ik zal nog niet gaan spieken. Dat zien en horen we allemaal straks wat daaronder vandaan komt. De vroegvogels Sven Olijn. Samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Gerard Essink uit Koekangen. In de wilde kardinaalsmus, vlak voor mijn raam, zijn de opvallende oranje bessen nu heel goed te zien. En die lokken echt heel veel vogels. Het is zo leuk. Ik zag er een hele groep huismussen, de merels. Maar nog leuker, ik zag eerst een vrouwtje en een paar dagen later een mannetje zwartkop. Paul Blachère, Borne. Afgelopen week voeren we met onze boot op de IJssel tussen Deventer en Zutphen. Terwijl wij langs een grote, half in het water liggende willig voeren, hoorde ik een heel hoog geluid dat ik nog niet eerder hoorde. Zoekend waar het geluid vandaan kwam, zag ik een ijsvogel op een tak net boven het water zitten. Annemieke Hondius, Diemen. Afgelopen weekend waren we aan het kanovaren ten noorden van Amsterdam bij Holiesloot. We zagen een eerste groepje smienten en ook opvallend veel roofvogels. Het bleek een buizerd te zijn, alleen één viel er wel heel erg op. Hij cirkelde boven onze boot, had ruzie met een reiger en wij konden hem uitgebreid bestuderen. Tot onze verrassing bleek het een kiekendief te zijn, een vrouwtje. Kitty uit München. Ik keek in mijn mooie herfstig kleurige tuin en ik zie een kolibrievlindertje vliegen. Ik dacht, hier maak ik even een mooie foto van. Dus ik sluip naar het raam, zo onopvallend mogelijk. Komt er keihard van rechts een merel aangevlogen op ongeveer 1 meter hoogte en hapt het dier voor mijn neus uit de lucht weg. George Kantneris. Maandag in Putten hoor ik ze voor het eerst dit jaar. Tiuu, tiuu. De seisjes zijn terug. En in de Indische buurt in Amersfoort dragen de meelbessen veel rijpe vruchten. Merels en eksters weten er wel raad mee. Een troep van 30 spreeuwen plukt de meelbessen fanatiek. Dat gaat gepaard met groepszang. Het is een snavelgeklepper, gekwetter en gefluit van je welste. Greet Bakker uit Zwolle. Ik kijk nu vanaf de eerste verdieping op mijn voortuintje. En daar is de krentenboom, de top, terwijl die bijna bezweken was door de hitte, is nu prachtig rood gekleurd. Hallo, hier Marjolein uit Oudebiltzeil. Ik heb een hele leuke waarneming. En dat is dat in het weiland voor mijn neus zie ik 12 watersnippen. Nou, die ben ik hier nog nooit tegengekomen. Patrick Bijsmans uit Maastricht. Ik kwam net thuis van hardlopen en hoorde en zag een groep van zo'n 40 kraanvogels boven de Pietersberg. Dat blijft echt fantastisch. U hoorde de mazurka in E-groot van Frédéric Chopin. Ik sta nu in de hal van kasteel Oud-Poelgeest, samen met mevrouw Vulker Diebe. Goedemorgen. Goedemorgen. En hier achter ons de zaal vanuit waar wij ook uitzenden, waar de gasten zich nu zo langzamerhand verzamelen voor de Jan Wolkersprijs. Die zaal is naar u vernoemd, hè? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk uit nood geboren. Oh, ze wisten niemand anders? Nee, ik had verboden een cadeau te geven. Want in de statuten van het stichtingsbestuur staat niet dat je mekaars cadeaus kunt geven. Nee. Dus alles geld moet besteed worden aan restauratie en niet aan cadeaus. Ja. Nou, dit is een immaterieel cadeau. Ja, het is wel leuk, toch? Ja. Het is een prachtige zaal. Ja, ik vond het ook een prachtig cadeau toen ik het kreeg. En ik was ook heel blij dat het daarbij bleef. Ja, want u bent heel druk bezig. Vooral bezig geweest ook met het in stand houden van het geweldige landgoed. En het terrein eromheen en het kasteel zelf. Misschien is het aardig om even te praten over een aantal bewoners van het kasteel. Vindt u dat goed? Een aantal vrouwen, begrijp ik, die een belangrijke rol hebben. Ja, u begint gelijk te lachen. Ja, dat vind ik inderdaad heel leuk, want doorgaans worden alleen mannen in de historie genoemd. En ik denk, nou, als we nou kunnen beginnen met een beeldschone maîtresse, dan hebben we toch meteen een goede slag gemaakt. Ja, daarover wil ik graag meer horen. Ik stel voor dat we even de drakenzaal inlopen, want ik vind het hier een beetje hol klinken. En die drakenzaal, dat is misschien wat beter. Kijk, nou, over de drakenzaal praten we zo, maar het klinkt hier wat beter. Margarethe van Culemborg, wat was dat voor vrouw? Margarethe van Culemborg was een vrouw van Poelgeest. Ze was van een oud-adellijk geslacht. De van Poelgeesten waren oude adel en behoorlijk rijk. En het was voor Karel de Vijfde, die aan het oorlog voeren was toen, van belang dat hij zoveel mogelijk geld voor soldaten kreeg. En dus vond hij prettig als zijn kamerheer, Philip van de Hamel, de Monceau, met deze Margarethe van Culemborg zou trouwen. Want ja, dan was hij toch wel gelieerd aan een puissantrijke familie. We hebben het over de 16e eeuw, hè? Ja, dat was in 1550 natuurlijk. En hij heeft als huwelijkscadeau toen die waterput gegeven. En daarna heeft hij het ook nog bezegeld met peetvader van de oudste zoon te worden, die in 1551 geboren werd. Maar u zegt, ze kregen als huwelijkscadeau een waterput. Ja. Nou, dat was een belangrijk element. Want als je in oorlogen verzeild raakte en je had een goede diepe waterput op je eigen terrein, dat was natuurlijk van groot belang. Want als je beleg eromheen had, kon je nergens naartoe om ergens water te halen. Ja, dat was natuurlijk van levensbelang. Ja. Ja, ja. Die waterput die staat hier nog. Ja, die is er nog. Hoe gaat het met de put? Nou, het gaat heel goed met de put. Behalve natuurlijk dat we net als alle anderen last hebben van baldadigheden. Dus op het moment wordt de deksel van de put weer gerestaureerd. Maar voor de rest is die er gewoon nog. Hij is wel eens in mindere staat geweest. Dus met de tijd wordt alles opgeknapt. Ja. En is hij nog in functie? Kan er nog water geput worden? Niet. Het is, hij is in de jaren wel behoorlijk volgegooid met hout en blikjes en wat je allemaal erin kunt gooien. Dus nee, dat niet. En leeghalen, dat hebben we ook overwogen. Zelfs met een studentenvereniging, de alpinistenvereniging, getracht dat gaan we doen. In de put af te dalen? Ja. Ja? Maar dat is te gevaarlijk. Oh ja? Als je hem leeghaalt en het metselwerk van die ronde, diepe kuil zou niet sterk genoeg zijn, dat is te gevaarlijk. Oh, maar misschien is dat eigenlijk ook wel mooi en mysterieus. Dat het een put is waar we eigenlijk niet naar beneden kunnen. Ja, dat verhaal moeten we maar laten. De schatten die daar liggen, die moeten we maar in gedachten houden. Even naar een andere dame. Ik heb hier Aleid van Poelgeest. Ja. Dat is ook een verhaal. Ja, Aleid van Poelgeest was dus de beeldschonemaitresse van Albrecht van Beieren. En zij kwam dus ook uit dat oude adellijk geslacht. Ze was een invloedrijke vrouw, want in die periode waren de Hoekse en de Kalbejauwse twisten. Oh, nou, ik weet nog niet of mensen dat nog weten. Maar in ieder geval, de Hoeken, dat was het sympathieveld van de oude adel. En de Kalbejauwen waren eerlijk gezegd meer van modernere inzichten. Nou, was Aleid van Poelgeest, ondanks het feit dat ze uit de oude adel kwam, had sympathieën voor de Kalbejauwen. Nou, de reden dat ze vermoord was, is dat de oude adel, sympathisanten van de Hoeken, bang waren dat haar invloed op Albrecht van Beieren zo groot was dat hij ook naar de Kabeljauwen zou overtreden. En u zegt vermoord. Is hij hier op het landgoed vermoord? Nee, is in Den Haag vermoord. Op een donkere nacht in Den Haag. Ach, afschuwelijk. Ja, met de schildknaap van Albrecht van Beieren. Die kon dat niet voorkomen? Hij was herbergeleider en werd ook vermoord. Treurig verhaal, vermoord. Ja, ik heb hier op mijn 1392. 1392, dan begint eigenlijk de eerst veel meer geschreven geschiedenis. De oudste geschiedenis is dat het een boerderij is die versterkt wordt later. En dat is het dan 1200. Ja. En dit is 1392. Dan ben je al wel natuurlijk flink een eeuw verder, maar Dat gaat echt heel ver terug. Heel ver terug, ja. Ik zei net al, we zijn in de Drakenzaal. Ook een prachtige zaal. Laten we een klein beetje hierheen lopen. Wij hebben hier al eens eerder de Jan Wolkersprijs uitgereikt. Toen zaten we in deze zaal. Toen hebben we met Onno Blom, biograaf van Jan Wolkers, hebben we het gehad over de Tillebeesten. Wij staan nu bij de Tillebeesten. Ik zal alvast verklappen dat Jan heeft er één onder de arm meegenomen, hè, ooit. Ja, en hij moet razendsterk geweest zijn, want we hebben hem opgehaald bij de familie Wolkers. Althans, de zus van Jan Wolkers. En ik weet dat mijn man en ik samen met een oude houten aardappelkist ieder aan de kant dragen en dat beeld erin flink hebben moeten sjouwen. Ja. En hij moet dat zo in zijn armen naar de Deutstraat hebben gebracht. Ik begrijp er niks van. Dat was dat ook in de oorlog? De Dolle Dinsdag in september 1944 en in oktober 1944 heeft hij hier in het kasteel ingebroken, want de Duitse officieren waren spoorslags verdwenen na de Dolle Dinsdag. Hij was hier veel op het landgoed, want hij was natuurlijk geïnteresseerd in de natuur. Er was gebrek aan alles en hij was een zich ontwikkelend kunstenaar. Ja, dan vervagen de grenzen van mijn en dijn wel eens. Ja. En toen was hij zo geïnteresseerd in deze beelden. Hij was gefascineerd van deze rondborstige dames, zou ik maar zeggen. Ja. Dat hij dat ene beeld meegenomen heeft en een paar dagen later met een vriendje het tweede beeld is gaan ophalen. Nou, dus het eerste beeld is op de Deutstraat aangekomen. Bij zijn ouders thuis? Ja, maar het tweede beeld nooit, want hij zag een man bij de poort met een herdershond. En hij herkende die man als een helper van de Duitsers die zagen afpakten van mensen die hier stiekem hout kwamen halen. En toen dacht hij, ja, hout pikken is één ding, maar met een marmeren beeld in je armen lopen, dat is, wordt nog ernstiger. Ja. En dan schrijft hij in zijn verhaal, ik wierp het van mij, de poep spatte uiteen en het beeld verdween. Ja. En sindsdien is er naarstig gezocht naar dat tweede beeld, die tweede Sphinx. Maar nooit meer gevonden, hè? Nooit meer gevonden. Nee. Heel jammer. Want toen we dus van dat eerste beeld teruggekregen hebben, was natuurlijk toch, bleef dat kriebelen dat je dat tweede beeld ook wilde. Bovendien, deze zaal zou gerestaureerd worden. En toen hebben we dankzij de hulp van Carla de Glopper, de archivaris van Oostgeest, gevonden wie de vriendje was. Dat was Jan de Heer. En toen we die naam vonden en de geboortedatum zagen, wisten we dat dat dus een 90-plusser was. En we hadden geen idee waar die man was. Dus er is ook een hele zoektocht geweest. Die hebben we gevonden in Amsterdam. En mijn man en ik zijn samen met een rolstoel hem op gaan halen. En toen hier bij het kasteel gezegd, waar was je nou toen dat gebeurde? Ja. Nou, hij stond rechts van het kasteel, als je naar het kasteel kijkt. Precies wat Jan Wolkers ook had gezegd. Ja. Ja. Waarvan wij dachten, nou, dat kan gewoon niet. Want rechts van het kasteel een latrine graven, waar dan die poep moest zijn, dat was onwaarschijnlijk dat de officieren dat zouden toelaten. Want de manschappen zaten in het koetshuis. Ja, de Duitse manschappen, ja. Ja. En dus, maar toen vertelde dat vriendje Jan de Heer, die zei, ja, maar er was helemaal geen latrine. Dat was de fascinatie van Jan Wolkers zijn kunstzinnige bijdrage. Dus dat beeld is daar wel neergegooid. Wel neergegooid. Maar dus nooit maar gevonden. Niet in de latrine. De theorie is nog dat het in het water gerold is. Dat zou kunnen, maar, want als er dus iets moet verdwijnen. Ja. Wij moeten afronden. Okay. Dit hele mooie verhaal. Dank u wel. Er zijn weer twee Sphinxen. Er is er weer één bijgemaakt door een kunstenaar. Ze staan hier weer prachtig te shine hier op de schouw in Oud-Poelgeest. Dank u wel voor uw verhaal. Nou, leuk. Dank ik vond het heel leuk om te doen. Ja, dank u wel. U hoorde mevrouw Henny Volker-Dieben. Wij zijn zo direct terug weer na Ster en het nieuws dat dan gelezen wordt door Gert Kluk. In Pointer, schokkende misstanden rond woon- en werksituatie van arbeidsmigranten. Ja, dit is wel de triestheid optimaal. Dat is al ruim 10 jaar bekend. Waarom verandert er niets? Als hier iets misgaat, dan gaat het heel erg mis. Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het altijd zachte Gran Canaria. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het partijcongres van de Chinese Communistische Partij is Xi Jinping herkozen als partijvoorzitter voor een derde termijn. En de president verstevigt daarmee zijn machtspositie. Xi had de regels aangepast, zodat hij een derde termijn kon krijgen. In de nieuwe leiding zitten allemaal vertrouwde gezichten, zei Xi tegen het partijcongres. Hij zei ook dat China zich niet van de wereld wil isoleren. De Britse oud-premier Johnson heeft gisteravond gesprekken gevoerd met zijn conservatieve partijgenoot Rishi Sunak over de opvolging van Liz Truss, meldde Britse media. Deze week kiezen de conservatieven een nieuwe partijleider die meteen ook premier wordt. Johnson en Sunak zouden door het overleg een verscheurende machtsstrijd willen voorkomen. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op burgerdoelen in Oekraïne, meldt president Zelensky. Doelwit waren opnieuw energievoorzieningen. Zeker 1,5 miljoen mensen zouden zonder stroom zitten. Zelensky heeft de inwoners opnieuw gevraagd zuinig te zijn met elektriciteit. Hij zei verder dat de luchtafweer steeds beter werkt tegen de inkomende raketten, mede dankzij de westerse bondgenoten. Het weer, eerst wat zon, later meer bewolking met enkele buien en het wordt 18 tot 21 graden. In Pointer, schokkende misstanden rond woon- en werksituatie van arbeidsmigranten. Ja, dit is wel de triestheid optimaal. Dat is al ruim 10 jaar bekend. Waarom verandert er niets? Als hier iets misgaat, dan gaat het heel erg mis. Pointer, vanavond om 21:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Oeh, de slimme thermostaat reageert niet op je smartphone. Problemen met je slimme thermostaat, of internet, of antivirussoftware? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Die nam de geluiden op van een jonge meerkoet. Luisteraars met een meerkoetennest in de buurt die herkennen dit. Jonge koeten kunnen heel erg lang om voedsel blijven jengelen. Ik had er zelf ook een voor de deur. En ja, dat hoor je. Het gaat weken zo door. Nou, het is echt ook alweer gezellig geluid. Er wordt gezorgd voor de jongen, door de ouders. Stuur al uw geluiden naar vroegevogels@bnnvara.nl. En dat geldt ook voor uw natuurfoto's. Die kunt u uploaden op onze site. En maakt u heel veel mensen blij mee. En ook met uw filmpjes. Want die zenden we dan weer uit in Vroege Vogels TV op zaterdagavond. De columnist vandaag is Hans Sibbel. Het is weer paddenstoelentijd. Dan ruikt het in het bos als vroeger in mijn studentenhuisje de doucheruimte rook. Schimmel. De weeëngeur van afbraak. Tot stof zult gij wederkeren en daarna de herrijzenis van nieuw leven. Mooi, hè? En ik lees weer die magische naam. De groene knolamaniet. Giftigste, de giftigste paddenstoelen. Gewoon in Nederland. Als je ernaar kijkt, dan krimpt je leven al in één. Maar hij geurt zoetig, las ik. En hij smaakt zelfs goed. Waarom? Waarom wil hij gegeten worden? Wat is de bedoeling? Ik moet er steeds aan denken. Ik ga een jeugdzonde opbiechten. Ik weet niet precies waarom. Maar ik was rond mijn 12e, 13e in de ban van giftige planten. Ik denk dat het me een gevoel van macht gaf. Dat ik dan gif had om mensen iets aan te doen of zo. Het begon met de dieverbachia. Dat is een middelgrote groene kamerplant en die is giftig. En wij hadden de dieverbachia. Een fors exemplaar. En op een middag heb ik 1 groot blad van deze plant eraf gesneden. In de keuken heb ik het blad à la Dexter in kleine stukjes gesneden. En met de knoflookpers tot sap verwerkt. En toen had ik een klein flesje met erin groen water. Na een paar uur zakte de groene drap naar beneden. Ik keek er veel naar. Ik fantaseerde. En ik moest weten hoe giftig het was. Je had toen nog geen internet of wat dan ook. Alleen een huiskamerplantenboek waarin stond dat het een giftige plant was. Zodat je niet in geval van nood eraan begon te knabbelen, denk ik. Weken heb ik getwijfeld, maar de wil om echt iets giftigs te hebben bleef. Zoals je met een pistool ook 1 keer moet schieten om te kijken of die het echt doet, zeg maar. Hoe kon ik het uitproberen? Niet op onze lieve kat. Ook niet door het eten gooien. Ik zag maar 1 ui weg en dat was zelf proberen. Ik weet het. Ik zie nu met vrij grote neonletters boven mijn hoofd staan. Niet doen! Maar ja, het puberbrein. Dus wel doen. Ik besloot 1 theelepeltje te nemen. Ik weet het, als het echt giftig was, ging ik eraan. Maar ik was zo nieuwsgierig. Dus 1 theelepeltje met dieverbachia drap. Niet doen. Dat is nu mijn oude mannentip. Niet doen. Het brandde in mijn mond alsof ik door 1000 naalden in mijn gehemelte werd geprikt. En dat was het signaal om het uit te spugen en mijn mond goed te spoelen. De conclusie was dat het onbruikbaar gif was, want je kon het niet doorslikken. Ik heb het weggegooid. Het gifvirus heeft mij nooit losgelaten. Mijn absolute favoriete tuinplant is de berenklauw. Ik las dat de bladeren heel giftig en gevaarlijk zijn. Dus ja, dat moest ik proberen. Vooral de mededeling dat het alleen giftig was als de plant in de zon stond, vond ik fascinerend. Goed, lang verhaal kort, berenklauw op regendag, blad eraf op mijn huid gevreven, geen gevolgen. 2 dagen later, volle zon, binnen een kwartier grote brandblaar. En nu een witte plek op mijn huid die er nog steeds zit. Ik begreep wel dat ik hem maar niet in mijn mond moest steken. Die dieverbachia had me daarvan wel genezen. En dan lees ik nu over de groene knolamaniet. In het Engels heet hij de Death Angel. Extreem giftige paddenstoel. Geen zorgen hoor. Ik ben nu 63. Ik ga het echt niet doen. Mijn brein is inmiddels volwassen. Maar toch denk ik even... Wat zou er gebeuren als ik... John Ogden speelde van de Engelse componist William Elwin de wals nummer 2 in Bes Groot. Komende uur gaan we uiteraard praten met de makers van alle 5 boeken die genomineerd zijn voor de Jan Wolkersprijs. Die boeken liggen hier naast mij. Ja, het zijn prachtige boeken. 5 prachtige genomineerden. We beginnen met Thijs Goldschmidt, auteur van het boek Wolven op het Ruiterpad. U hoort nu iets op een pad, dat is geen wolf, maar dat zijn Henny Radstaak. En de schrijver zelf, die lopen hier bij Oud Poelgeest. Of het is wel een wolf, hallo. Nee, en ook geen ruiters. Henny Radstaak. Ja, Wolven op het Ruiterpad, ondertitel over mensen en andere roedeldieren. Thijs Goldschmidt, in jouw boek spelen exoten een hele grote rol. Verzamelen essays, die exoten komen regelmatig terug in jouw verhalen. We liepen net hier kasteel Oud-Poelgeest uit de trap af. En wat hoorden we? Halsbandparkieten. Ja, nee, zeker. In Nederland stikt het van de exoten. En heel vaak vormen ze ook niet zo'n geweldig probleem. Maar in natuurgebieden soms wel. En het onderwerp is me eigenlijk altijd blijven interesseren sinds ik Darwin's Hofvijver schreef. Ja, dat was in 1994, hè? Het ging eigenlijk over de slachting die nijlbaarzen toen hadden aangericht in het Victoriameer in Tanzania. Heb jij sindsdien nou een hekel gekregen aan exoten? Bijvoorbeeld die halsbandparkiet die we nu horen? Ja, ik weet niet of dit te horen is op de radio, maar we horen hem hier in de bomen boven ons. Nou, ik heb niet speciaal een hekel aan exoten. Maar het onderwerp interesseert me. En het baart me ook wel zorgen dat op zoveel plekken op aarde exoten terechtkomen. Dankzij de inspanningen van mensen die die exoten meestal daar naartoe brengen. Bewust of onbewust? Ja, via auto's of scheepvaart of steeds intensiever vliegverkeer. En ja, exoten kunnen allerlei organismen zijn. Van virussen tot nijlbaarzen. Ja. Even een stukje uit een van jouw essays die in het boek staan. De titel Een Belgische Lama. Dat spreekt alleen al tot de verbeelding, ja. Die titel. Maar dat de essay begint met een verhaal over de tijd dat jij in Leiden studeerde. En dat collega-biologen of studenten biologie zich opwonden toen de film Soldaat van Oranje uitkwam. Eigenlijk niet omdat het een slechte film was, maar omdat ze dit hoorden in die film. De Turkse tortel. Ja, dat was één iemand die vertelde dat hij dat een slechte film had gevonden. En dat kwam omdat die Turkse tortel in de film was te horen... terwijl toch iedereen zou moeten weten... dat die het eerste broedgeval in Nederland van omstreeks 1950, 1951 dateert. En dat kon dus niet in de oorlog zo zijn geweest. En ja, als je zo'n diepgaande kennis hebt van onze vogels... dan kun je daaraan ergeren. En ik vond, ja, dat was voor mij heel gek dat iemand dan een hele film niet meer goed vindt. Die, alleen maar omdat die Turkse tortels te horen zijn. Dus ja. Daar heb ik dat opgeschreven. Paul Verhoeven kon zo'n goede film maken, maar als dit niet klopt, ja, dan is het gelijk heel film waardeloos. Ja. Ja, het zijn heel diverse essays in jouw boek, hè, Wolf op het Ruitenpad. Zo schrijf je bijvoorbeeld ook ja, een soort lofzang op het geweldige opmerkingsvermogen van kunstenaar Martin Brandsma. Die bestudeert klapeksters. Ja. Ben je een beetje jaloers op dat scherpe oog dat hij heeft? Nou, jaloers misschien niet. Maar ik ben wel erg onder de indruk van zijn veldkennis en het vermogen om ook alleen maar op grond van geluid vogels te identificeren. En hij geeft mij ook regelmatig geluidenbijles. Ja, want ik wil er beter in worden. En nou ja, af en toe kan ik hem ook wijzen op dingen die voor zijn onderzoek aan de klapeksters en het spietsen van hagedissen door klapeksters mogelijk interessant zijn. Dus we hebben, ja, we zijn bevriend geraakt eigenlijk. En ja, af en toe gaan we naar een natuurgebied. Laatst nog naar het Friese Wold met een aantal vrienden. En dan leer ik van hem best veel bij over vogels. Je bent natuurlijk je carrière ook begonnen als veldbioloog. Je zat alleen maar in het veld. En tegenwoordig ben je fulltime schrijver eigenlijk. Mis je het veldwerk niet? Nou, ik mis het, het veldwerk af en toe wel. Bijvoorbeeld buiten zijn in Oost-Afrika en de hele dag op zo'n meer varen of de nacht zien vallen en dan opeens uilen over het meer horen suizen, die vissen vangen. Allemaal dingen waarvan ik niet wist dat ze gebeurden. Dat soort dingen, dat mis ik wel. Maar goed, ik probeer dat af en toe op te zoeken door naar buiten te gaan. Maar goed, je hebt nu de vogelcursus van Martin Brandsma. Ja, ja, die is heel goed. Ja. Maar goed, ook een boekenworm die wordt op zijn tijd wel geconfronteerd met veldbiologie. Dat lezen we ook in jouw boek. De papiervisjes, zilvervisjes in huizen. Ah, ja. Ja. Ja. Nee, muizen. Goed. In oude boeken, ja. Die kunnen natuurlijk worden aangevreten door allerlei insecten. En ja, in dit geval ging het om een kort stuk over beschadiging van papieren boeken en de zin om boeken en andere geschriften, partituren, tekeningen te digitaliseren in de hoop dat het verval wat door insecten wordt toegebracht niet betekent dat die documenten nooit meer toegankelijk zullen zijn. Het is misschien toch een beetje de wraak van de natuur op de boekenworm. Ja, wellicht. Ja, de wolven op het Ruitenpad. De titel van je boek. Ja, die wolven, sinds een aantal jaren hier in Nederland, die zijn wel een beetje een wespennest binnengewandeld hier, hè? Nou ja, het is natuurlijk een heel vol land met veel minder bos en natuur dan er was 150 jaar geleden, toen de laatste wolf in Nederland werd gesignaleerd. En dus de wolven die nu binnenkomen, dat zijn niet noodzakelijkerwijs afstammelingen van de Nederlandse wolven, maar ze komen van elders. Ja, die komen binnen in een heel ander land. Ja, die, en het zal moeilijk zijn om een modus vivendi te vinden met die wolven. Maar ik denk dat er ruimte is voor een aantal roedels. Ik geloof dat er nu 30 of 40 wolven in Nederland inmiddels rondlopen. Maar mensen zullen zich in sommige opzichten moeten aanpassen door het plaatsen van degelijke hekken rondom schaapskuddes. Ja. En wandelaars zullen honden vaker aangelijnd moeten houden om te voorkomen dat honden door wolven worden aangevallen als ze een territorium binnenkomen. Maar ja, Heb je er zelf al een gezien hier? Ik heb er nog geen gezien. En ik leid aan hevige wolfsverwachting. Maar door COVID-19 ben ik eigenlijk heel lang nogal weinig buiten geweest. En ik hoop er een te zien. Heb jij er een gezien? Nog niet. Nee? We moeten meer naar buiten, Thijs. Ja. Ja. We zijn allemaal wakker. Le Merle Blanc, de Witte Merel, opus 161... voor piccolo en piano van de Fransman Eugène Damaret... uitgevoerd door het ensemble Instrumentale La Folia... met Jean-Louis Beaumadier op de piccolo. Vogelzang als inspiratiebron, daarom lieten we dit stuk ook horen over de Merel. Vogelzang als inspiratiebron is de ondertitel van onze volgende genomineerde. Fernand Rochet, schrijver van De Vogel en de componist. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier componisten natuur en vogelzang gebruiken in hun werk? Daarover gaat uw boek. Waar begon uw inspiratie door vogels? Die begon erg vroeg. Ik ben geboren aan de rand van een natuurreservaat. We waren thuis met 10. Wij sliepen met een open venster. En ik hoorde zo de wielenwaal. En ik hoorde zo de merels en de spreeuwen die onze kersen kwamen opvreten. Ja. Dus van erg jong was ik erg betrokken bij al wat met de natuur en vooral met de vogels te maken had. En lagen uw 9 broertjes en zusjes dan ook zo te luisteren? Of was u de enige die... Ik was niet de enige. Een van mijn broers was een fervente vogelliefhebber ook. Eigenlijk waren we allemaal nogal natuurminded, mag ik. Dat zeggen, ja. Ja. En is daar dan op een gegeven moment de liefde voor de klassieke muziek zo bijgekomen? Wel, die liefde voor de klassieke muziek die is ontstaan. Wat eigenlijk heel uitzonderlijk is. Ik heb 3 uitmuntende leraren gehad. In de basisschool een leraar die ons ongelooflijk veel heeft laten zingen. Nachtegaaltje komt nog altijd van hem. In de eerste jaren van het middelbaar had ik een leraar organist aan de Basiliek van Koekelberg. Ook een buitengewone leraar. En toen hebben we mandolin geleerd en in het orkestje van de school. En dan enkele jaren later, want ik ben begonnen als onderwijzer en toen noemden we dat normaal school, hadden wij een leraar muziek en die gaf ook aardrijkskunde, maar zijn lokaal stond altijd open en eigenlijk je werd verwelkomd door de klassieke muziek die je elke ochtend speelde. Ja. En de eerste plaat die ik gekocht heb, herinner ik me nog goed, ik was maar amper 16, 17 jaar, was de ouverture 1812 van Tchaikovsky. Niet zo evident, ja. Maar eigenlijk daar is de liefde voor de klassieke muziek ontstaan. Zitten daar in dat stuk, zijn daar vogels of dieren verwerkt? Want dan komen we natuurlijk bij de thematiek van uw boek. Niet direct daar, maar we hebben daar toen uiteraard ook als beginnende leraar ook Peter en de Wolf. Kijk, ja. En Nelga, want we hebben Menno Zwemsel, onze technicus, heeft een buitenmicrofoon weer opgesteld hier bij Oud-Poelgeest. We hoorden de Nijlganzen net. Zitten er Nijlganzen in uw boek? Nijlkansen zijn niet direct zangvogels. Nee, maar we horen ze wel. Laten we eens luisteren naar hoe een componist Haydn bijvoorbeeld de Veldleverik heeft verwerkt. Is dat de Veldleverik? Je hoort hem zo stijgen, vind ik. Ja. Je ziet hem ook stijgen. En daar kan ik niet anders dan terugverwijzen naar jeugdherinneringen, waar wij op onze rug lagen, naar boven te kijken met verschillende in de lagere schoolperiode, waar de leeuwerik inderdaad steeg ten hemel, heel hoog, zoals we hem amper nog zagen. En dan was het wachten tot als hij viel. En dan eigenlijk teruglanden als een parachutist, zou ik bijna zeggen. En maar is het nu uw eigen beleving en herinnering die u in dit werk hoort? Of heeft Haydn echt daadwerkelijk de Veldleverik hierin gestopt? Ik ben daar bijna zeker van. Want in die muziek, die viool, je voelt hem zo opstijgen. In die viool vind ik zo die ondersteuning door de cello en dan die viool die echt ten hemel stijgt. Ik vind het een hemelse muziek. Ja. Nu is het wel zo dat Haydn de naam Lerchen Quartet niet zelf heeft gegeven. Het waren zijn toehoorders in Londen die het de naam Lerchen Quartet hebben gegeven eigenlijk. Dus de leeuwerik. Zij hoorden het erin. Ja. Ja. Het hele aardige ook van uw boek is dat er overal QR-codes zitten bij ieder stuk dat u schrijft. Kun je dan met je telefoon QR-code en dan krijg je gelijk het muziekstuk te horen. En dan kun je terwijl je leest ook denken van, hey, hoor ik het er nou in of niet? Dat is, dat is heel erg leuk en gebruiksvriendelijk aan uw boek. We hebben het meerdere keren geprobeerd, hoor, dus het werkt echt, kan ik u zeggen. Lieten nou de componisten voor de industriële revolutie zich meer inspireren door vogels? Want toen, geen auto's, geen lawaai. Je stak je neus buiten het raam en je hoorde wat. Dat is nu natuurlijk anders. Wel, ja, ik wil daar twee dingen over zeggen. Eerst en vooral, ik heb ook in een brassband gespeeld en ik vind dat muzici, maar vooral dirigenten, componisten, een ongelooflijk gehoor hebben. Zij horen meer dan wij. Mm-hmm. En dan komt daar inderdaad bij, u spreekt over de industriële revolutie. In die periode, wat waren de geluiden, natuurlijke geluiden? Regen, wind, dieren. Waar wij nu, een van de grootste problemen voor de mentale gezondheid, vind ik het overdreven lawaai. Met andere woorden, ik denk dat vroeger de componisten dichter bij de natuur waren en beter de vogels ongetwijfeld hebben gehoord dan dat nu het geval is. Anderzijds moet ik nu wel zeggen, de moderne tijden heeft dan ook meegebracht dat vogelzang in muziek of in lieder kan gebracht worden door de opnames die wij kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk ook een andere sterkte van deze tijd dan weer. Ja, dat zijn de winsten van nu. Ja. Er zijn natuurlijk ook hedendaagse componisten, muzikanten die zich laten inspireren door de natuur. We luisteren er even naar één. Dit ze hoort, denk ik, waarom spelen we eigenlijk niet veel vaker Kate Bush in dit programma? Kate Bush is dit, prelude op het nummer Prologue. Waarom vindt u dit zo mooi? Ik vind dit bijzonder mooi, omdat het eigenlijk het kind van Bertie zegt die woorden, mama, vader, ik hoor de vogels in de lucht. Het is alsof ze iets willen zeggen tegen ons. Die verwondering van dat kind voor de vogels en voor de natuur, met op de achtergrond de merel en de duif, de koerende duif, vind ik zo bijzonder mooi. En heel dat album van Kate Bush is één ode aan de natuur en aan de vogels. Ik vind het bijzonder. Dat hele kleine stukje, dus maar één minuutje lang, vind ik eigenlijk uniek mooi. Ja, haar muziek is heel vaak heel sferisch natuurlijk. Heel sprookjesachtig. Absoluut. Ja, en ze is een geweldig kunstenaar. Soms is vogelzang wat minder makkelijk te herkennen. We luisteren even naar een ander stuk.

De Oostenrijkse ondernemer Dietrich Mateschitz, medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, is overleden. Hij was ook de grote man achter het Red Bull Racing Team dat sinds 2005 uitkomt in de Formule 1. Dit jaar en vorig jaar pakte Max Verstappen voor het team het wereldkampioenschap. Dietrich Mateschitz was 78 jaar. Het weer, eerst nog even zon, daarna bewolking, en vanmiddag trekt een gebied met buiige regen vanuit het zuidwesten het land binnen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan op de meeste wegen nog prima doorrijden, maar er is een uitzondering, want de A1 van de Duitse grens naar Hengelo is dicht na een ongeluk. De weg is afgesloten tussen de Lutte en Oldenzaal-Zuid. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot ongeveer 12 uur gaat duren vanmiddag. Omrijden kan intussen via de aangegeven route U49, onder andere over de N735. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd, en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Theatermaker Steve de Jong is idolaat van operettenmuziek en Eleonora Hu komt voor hem zingen. We horen een wereldberoemd pianoduo en het New Yorkse ensemble Bang on a Can speelt minimal music. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Als ik hier nou met Jan zou zitten en dan zou hij tegen mij zeggen: als je naar de bomen kijkt, welk seizoen denk je dat het is? Welke maand en dan? Ik zeg, nou, augustus, denk ik. Eind augustus, begin september. Want de bomen beginnen een klein beetje te kleuren. Er liggen wat bladen op het gazon. Maar herfst, nog lang niet. Je kunt het alleen aan het geluid misschien horen. Ja. Carina Wolkers, we zitten hier op een bankje bij kasteel Oud-Poelgeest, waar dit uur de Jan Wolkersprijs 2022 wordt uitgereikt. Bij een ent, een stek mag je niet zeggen, een ent van ongeveer een meter hoog zitten we bij. Tulpenboom die hier door Boerhaven geplant is en waarvan wij er een naast het atelier op Texel hebben staan. En die is nou een meter of 6 hoog. En die doet het fantastisch daar. Ja. Deze, ik kan je verzekeren, met 2-3 jaar, dan is dit echt een boom. Ja. Wat doet het met je als je die ent ziet? Nou, dan denk ik, ja, een leuk dingetje. Wat zou eruit komen? Dat denk ik, ja. Carina, we horen je zo meteen. Die zit in de jury van de Jan Wolkersprijs. Even naar een van de genomineerden, Octavie Wolters, van de maker van het boek Het Lied van de Spreeuw. Jij hebt van de tulpenboom een linosnede gemaakt. Ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad gedaan. Niet van deze, niet van de ent die hier nu staat. Ja, die is niet heel fotogeniek, zeg maar, nog. Dus ik heb gekozen voor een bloem met bladeren, die hele typerende bladeren met een lichte krul erin en die prachtige bloem, die heb ik uitgesneden. Heb je wat met een tulpenboom? Ja, ik vind ze schitterend. Ja, wie heeft er niks met een tulpenboom? Nou, ik denk dat veel mensen er nog nooit een gezien hebben. Oh, nou ja. Ja, wij hebben ze in de straat, staan er een paar waar ik woon, okay. Dus ik zie ze veel. We gaan straks wat doen, hè, met die linosneden in de uitzending. Ja, dat klopt. Ik ga hem in de uitzending inrollen, dus dat betekent dat ik de plaat inrol met inkt en dan ga ik hem afdrukken op papier. Kom, gaan we naar binnen. Gaan we naar collega Menno Bentveld. MUZIEK Goedemorgen. Dit laatste uur werken we toe naar de ontknoping, de bekendmaking van de winnaar van de Jan Wolkersprijs 22 voor het beste natuurboek van het jaar. Als vanouds georganiseerd door Volkskrant, het Wereld Natuurfonds, Carina Wolkers en Vroege Vogels. De jury is aanwezig. En het vorige uur presenteerden we u al de boeken Wolven op het Ruiterpad, De Vogel en de Componist. En zo hoort u meer over verhalen van de fladdertak. Nu ga ik er eens op uit. En het lied van de spreeuw. We horen buiten vooral halsbandparkieten, geloof ik, op de buitenmicrofoon. Maar het boek gaat toch echt over het lied van de spreeuw. We horen nog enkele oud-winnaars tussendoor. De prijs bestaat nu 10 jaar, dus leuk om even terug te kijken. Maar dan moet toch maar eens duidelijk worden wie deze editie gewonnen heeft. Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Het was nou echt een muziekje waar de genomineerden voor de Jan Wolkersprijs doodzenuwachtig van werd. Een beetje nerveus muziekje, vond ik het. Maar dat hoort dan wel bij vandaag. De Charleston uit het zesde deel van de Exquise de Jazz van Erwin Schulhoff, uitgevoerd door het Ragazze strijkkwartet. Bij mij aan tafel zitten Margaretha van Andel en Marieke Nelissen. Ik hoor nog steeds muziek. Hoor ik iets? Horen jullie ook iets? Rare gepiep. Bij mij aan tafel zitten Margarethe van Andel en Marieke Nelissen, auteur en illustrator van Verhalen van de Fladdertak. Een boek vol sprookjes, mythen en legenden over bomen. En die mythen, die sprookjes, die worden ieder hoofdstuk weer verteld door bekende bomen uit onze echte wereld. Bekende bestaande bomen. Margarethe en Marieke, goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. Margarethe, een van jouw favoriete bomen, waar je een verhaal over, of die een verhaal vertelt in je boek, is de boom Methusalem. Een bestaande boom dus. Wat is dat voor boom? Het is een ontzettend oude boom. Hij staat in de White Mountains van Californië en hij is volgens mij eind jaren 50 ontdekt. Hij heeft lang de titel oudste boom gehad. Dat blijkt hij niet te zijn, maar hij is nog wel steeds de meest bekende. En hij heeft zelf natuurlijk ook een heel spannend verhaal. En hoe oud is die boom? Hij is bijna 5000 jaar oud. En dat is dus bijna niet voor te stellen. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Dat een boom 5000 jaar oud kan worden. Dat is ongelooflijk. Toen bouwden we hier volgens mij nog hunebedden. We hebben het hier over het landgoed, hadden we het over bomen. Nou, die is misschien wel 200. Nou, die misschien wel 220. Ja. En dit is 5000 jaar. Ja, 200 jaar is een peulenschil voor hem. Ja. Ja. Je zegt de boom in een bijzonder verhaal. Wat is zijn verhaal dan weer? Er is een documentaire over hem gemaakt. The Curse of the Methuselah Tree. De vloek van Methusalem. En die vloek houdt eigenlijk in dat ontdekkers en onderzoekers van borstelkegeltennen niet zo oud worden. En dat geldt ook voor de ontdekker van Methusalem. Die is binnen een jaar na zijn ontdekking overleden. Oh. En ze hebben zelfs nog een begrafenisdienst op de berg gehouden. Piano naar boven gesleept. En dat is een beetje de vloek. Ja, dus een beetje net zoals de vloek van de farao's. Van de farao's, ja, daar doet het aan denken. Die hebben hetzelfde. Van die Engelse mannen problemen. Allemaal die piramides gingen onderzoeken, dat die ook één voor één omvielen. Marieke, jij hebt de tekeningen gemaakt in het boek. De tekeningen zowel bij de sprookjes, de vertellingen, als wel bij die bomen. Hè? Ja. Jij hebt ook Methusalem getekend. Was dat een lastige klus? Ja, dat was makkelijk. Hij stond wel stil natuurlijk. Maar ik heb hem natuurlijk niet live mogen aanschouwen. Oh nee, hoezo niet? Nee, ja. Eventjes naar Amerika op en neer vliegen is toch wel een dingetje. Ja. Maar toen ik hem moest portretteren, toen kwam ik erachter dat er eigenlijk heel veel nep Methusalems op Google staan. Google is natuurlijk heel verraderlijk. En als tekenaar wil je natuurlijk wel de echte portretteren. En dankzij de documentaire wist ik welke de echte was. Dus al die fotootjes die kon ik allemaal links laten liggen. Maar ik had eigenlijk alleen maar als leidraad de documentaire, waarin de echte boom verschillende keren voorbij komt natuurlijk. En ze houden ook, geloof ik, die locatie behoorlijk geheim. Ja, ze houden hem geheim, ja. Dat niet iedereen daar gaat staan loeren. Ja, om te beschermen natuurlijk, ja. Marieke, een andere bijzondere boom. Margarethe, een andere bijzondere boom is de Survivor Tree. Ja. Kun je vertellen wie dat is eigenlijk of wat mijn dat favoriet. Is? Die boom staat in New York op Ground Zero. Het is een sierpeer en ze hebben hem een maand na de aanslagen uit het puin gehaald, meegenomen en jarenlang verzorgd tot hij weer teruggeplaatst kan worden op de plek waar hij was gevonden. En daar bloeit hij nu weer volop. Hij schijnt zelfs de eerste te zijn die in de lente knoppen krijgt. Ja. En het is een wonder. Sowieso wat ik heel bijzonder vind is dat die boom, niet alleen dat die boom daar weer staat, maar ook dat er mensen zijn geweest die toen in die puinhoop niet een zwart geblakerd stuk hout zagen, maar een levend wezen. En dat ze dat mee hebben genomen en hebben verzorgd en een tweede kans hebben gegeven. Die boom die staat nu symbool voor hoop. Maar ik vind ook de mensen die hem hebben gezien betekenen voor mij ook een symbool voor hoop. Ja. Dat verhaal wordt kort verteld, hè? Dit verhaal van de boom en ook van Methusalem. Zij vertellen sprookjes, verhalen. Is het dan een sprookje dat ook heel erg past bij deze Survivor Tree? Want die sprookjes bestonden natuurlijk al, hè? Dat zijn niet jouw verhalen. Nee, dat klopt. Dat zijn bestaande verhalen. En ik heb voor iedere boom heb ik echt wel gekozen voor een sprookje of uit het land waar de boom staat, of een sprookje wat heel erg bij de boom zelf past. Ja. We kunnen er nog eentje nemen. Marieke, welke was het moeilijkst om te tekenen? Naast Methusalem was General Sherman een hele lastige om op papier te krijgen. Want die is natuurlijk, die is enorm. Die heeft een diameter van meer dan 11 meter. En, dat is ook een wereldberoemde boom, hè? Die staat in Californië, meen ik. In Californië, dat is een sequoia. En hij is al niet op foto te krijgen. Dus, ook al niet? Nee, dus heel moeilijk. Je hebt maar een stukje boom. Of je moet heel erg ver weg gaan staan. Oh, je bedoelt, ik dacht die foto's niet verkrijgbaar. Maar hij past bijna niet op de foto. Nee, dat is het. Dat is zo'n gigantische boom. Die krijg je gewoon niet op de foto. Is dat die boom? Dat is niet die boom waar ze die tunnel doorheen hebben gezaagd, hè? Of wel? Nee, die boom. Nee. Dit is een ander. Dit is een ander, ja. Maar het is gelukt. Alle bomen staan erop. Staan erop. En ook alle sprookjes worden, of sprookjesvertellingen worden in beeld gebracht door je, of getekend. Het is een. Nog een vraag aan jou. Je probeert die bomen emotie te geven. Je probeert ze. Hoe doe je dat? Het is een combinatie van. De boom moet natuurlijk herkend worden, omdat het een bestaande boom is. Maar de sfeer is natuurlijk heel belangrijk, want we hebben het wel over sprookjes en mythen en zagen. En tegelijkertijd moet het ook een karakter zijn, want het is een verteller. Dus het was een combinatie van drie elementen die samengevoegd moesten worden tot één beeld. En het mooie van die oude bomen is dat ze vaak heel knoestig zijn en schaduwen hebben en gaten en bobbels. En ik probeerde zoveel mogelijk daar gezichten in te vinden. Zodat het ook. Soms kon ik er een echte verteller van maken. Ja, dat is opvallend. Dat zie je ook bij alle bomen. Maar dat is er niet door jou bij verzonnen. Nee, die gezichten zijn echt in die knoesten te herkennen. Ja, ik moest herkennen. Het wel zien, want anders kon ik het niet tekenen, nee. Zeg maar. Nee, ja. En er zijn bomen die lopen, hè? Die met z'n allen er vandoor gaan, lijkt het wel. Zo'n lopend bos. Prachtig boek. Ja, ook voor jullie is het dus nog even spannend. Jullie mogen weer in de zaal gaan zitten. We gaan wachten tot zo direct echt de uitslag komt, hè? Dankjewel, Margarethe van Andel en Marieke Nelissen, schrijver en illustrator van het boek Verhalen van de Fladdertak. Dankjewel. Natuurman Jack P. Thijssen kennen we natuurlijk van de Verkade-albums waarmee hij vorige eeuw de aandacht op de natuur vestigde. Bijna onbekend waren tot nu toe de wandeldagboeken van Jack P. Thijssen. Die zijn nu bezorgd, zoals dat heet, door Marga Koussel. Het boek met de titel Nu ga ik er eens op uit is ook genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. En verslaggever Henny Radstaak is hier buiten in het park er even op uit met Marga Koussel. Ja, als je een boek met zo'n titel bespreekt, dan moet je ook even naar buiten, hè, Marga, toch? Ja, dat klopt. Ik ben ook echt een wandelaar, net als Thijssen. Zou Thijssen hier ooit gelopen hebben? We lopen nu over dat landgoed, hè, buiten bij Oud-Poelgeest. Prachtig. Ik weet het niet. Hij heeft ooit wel eens een opmerking in de levende natuur gemaakt over Oud-Poelgeest. Maar ik heb nooit gevonden of hij hier echt is geweest. Maar hij reisde heel Nederland door. En hij kende eigenlijk alle natuurgebieden in Nederland. Dus misschien is hij toch ooit wel eens in dit bos geweest. Thijssen was een goede verteller. We kennen hem natuurlijk uit de Verkade-albums. Daar is hij natuurlijk heel erg bekend mee geworden. En de plaatjes die hij daarbij moest sparen. En Thijssen schreef de prachtige teksten. Die dagboeken, die kenden we eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is inderdaad opmerkelijk. Want ze zijn al lang in het bezit van de Heimans en Thijssen Stichting. Maar wij zijn natuurlijk handgeschreven, dus ik moest ze eerst uittikken om ze goed te kunnen lezen. Maar het geeft weer een aanvullend beeld van Thijssen, wat veel mensen nog niet kennen. En wat schrijft hij dan zo al in zijn dagboeken? Het is niet van, nou, ik heb vanmorgen lekker ontbeten en de buurvrouw gesproken. Nee, het is echt een natuurdagboek. En hij schrijft dus hij over zijn wandelingen. Hij wandelt in de weide. Hij woont dan op dat moment nog in Amsterdam. En hij wandelt vaak richting het Gooi of richting of hij gaat naar Haarlem. Maar hij schrijft over de planten en de dieren die hij ziet. En dat is heel opmerkelijk. Zijn eerste dagboek begint, dan is hij pas 18 jaar. En ik vind het heel opmerkelijk hoeveel namen van planten en dieren hij dan al kent. En waar kent hij die van? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal zeker. Hij heeft kweekschool gedaan. Hij heeft geen biologie gestudeerd, want dat zat niet in zijn milieu nog. Maar op de kweekschool had hij les van Kerbert. En dat was ook een veldbioloog. Die werd later directeur van Artis. Maar ik denk dat hij van Kerbert heel veel namen heeft geleerd. En er waren natuurlijk al een aantal boekjes zoals de Zuringaar, de plantengids. En hij had wel op de Oudemanhuispoort, vertelt hij ergens, ook boekjes gekocht over kevers en over vlinders. Dus, maar het was natuurlijk niet zo makkelijk als tegenwoordig. Is Thijssen een van de eerste natuurdagboekenschrijvers? We kennen natuurlijk later Hans Warren. Maar was Thijssen de eerste, denk je, in Nederland? Ja, ik denk het wel. Tenminste, de oudste die ik heb gevonden. Er zijn waarschijnlijk zijn er voor hem ook al schrijvers van dagboeken geweest, maar die heb ik nooit gevonden en die zijn ook nooit bewaard gebleven. Ik weet dat Elie Heijmans had ook een dagboek en Jaspers ook. Maar die hebben we nooit teruggevonden. Maar die van Thijssen zijn dus gelukkig goed bewaard, hoewel niet allemaal. We hebben er 6 en er moeten er meer zijn geweest. Waar zijn die gebleven? Ja, goede vraag. Liep hij zoveel? Wandelde hij zoveel? Ja, hij wandelde erg veel en hij liep ook heel hard. Hij kon dus hij wandelde dus op een middag. Hij gaf les op school, dus op woensdagmiddag of zaterdagmiddag wandelde hij heel rustig eventjes naar Bussum. En hij kon heel hard lopen. Vanuit Amsterdam naar Bussum? Ja, gewoon. Hij woonde in de Dapperbuurt en hij liep dus snel. Maar als het nodig was, bleef hij dus op een plek gewoon rustig zitten. Dus diezelfde middag liep hij dus heen en terug van de Dapperbuurt, helemaal naar het Gooi en weer terug. Dan moet hij inderdaad wel heel erg hard gelopen hebben. Want je staat af en toe stil, je kijkt eens naar een plantje, je schrijft wat op. Ja, nee, dat klopt. Dan heeft hij stiekem de paardentram genomen. Nou, dat heeft hij ook wel eens. Dat staat er ook wel eens in, hoor, dat hij met de Gooise moordenaar gaat. Maar en hij gaat ook wel met de trein naar Haarlem. Dus hij schuurde het openbaar vervoer niet. Maar hij was een goede loper. En hij heeft altijd ook gezegd dat hij een wandelaar en een flaneur was. Van welke datum dateren die eerste natuurdagboeken? Ja, hij begon er mee in februari 1884. Hij was toen 18 jaar oud. Maar tegenwoordig, of later, zijn er vooral veel natuurdagboeken gemaakt. Vooral door mensen die veel jonger waren. Dus vaak jongens van 14, 15, 13 zelfs, die dus al een natuurdagboek dus opschreven welke plantjes en vogeltjes ze zagen. Zijn eerste natuurdagboeken zijn dus bijna 140 jaar oud. Ja. Wat kunnen we daar anno 2022 van leren? Ja, nou ja, je leert vooral veel over wat er toen was en wat nu verdwenen is. Of andersom. Er zijn natuurlijk ook, wij horen hier nu de halsbandparkiet. Ja, die waren er toen niet. Nee, die heeft Thijs niet gezien en gehoord. En die schrijft hij dus ook niet. In die dagboeken lees je natuurlijk juist over, ook over wel, dat de natuur wel erg overweldigend mooi was. En dat er dus veel, hij heeft het over moerasjes bij Muiden. Ja, die zijn er nu niet meer. En het landschap is natuurlijk sinds die tijd enorm veranderd. Je noemde net al Elie Heijmans, een soort de compaan van Jacques P. Thijssen. Jij bent conservator van de Heijmans en Thijssen Stichting. Ja. Ik neem aan dat daar nog een heel erg rijk archief te vinden is. Gaan we nog meer van jou verwachten met oude natuurdagboeken of anderszins? Ik ben nu wel bezig met een boekje over natuurdagboeken. Een boekje over natuurdagboeken? Ja, en de schrijvers. En dat is fascinerend. Hoe enthousiast vaak jonge jongens en meer jongens dan meisjes geweest zijn. En die ook Jan-Joosep Pelkwijk. En er zijn er dus. Ik heb al meer dan 120 namen van mensen die dus een natuurdagboek bijhielden. En dus echt een natuurdagboek. Dus niet zo'n dagboek wat je normaal denkt wat een dagboek is. Over dagelijkse beslommeringen en emotionele ontwikkelingen. Maar echt gewoon puur. Plantjes en dieren en vogels vaak. Heel veel vogels. Zou iemand dat nu nog doen? Want nu hebben we natuurlijk gewoon een smartphone bij ons met een app. En dan maak je een foto en dan staat je waarneming geregistreerd. Ja, nee, dat klopt. En dat deden ze natuurlijk vroeger niet. Dan hadden ze gewoon de pen en papier en ze schreef alles op. Maar dat is gelukkig is er heel veel van bewaard gebleven. En het is een ontzettend leuk onderwerp om over te schrijven. En dankzij jou ontsloten. Dankjewel, Marga Cousel. Henny Radstaak en Marga Cousel. We zijn weer terug in de zaal hier in Oud-Poelgeest. U hoort de mensen bij mij hier op de achtergrond die nu plotseling weer heel stil worden, want wij gaan praten over een volgende genomineerde. Octavie Wolters. Octavie, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan twee dingen doen. We gaan praten over jouw boek, Het Lied van de Spreeuw. En jij gaat ook daadwerkelijk iets doen hier voor ons. Want we hadden het er straks natuurlijk met Carina over de tulpenboom. Jij bent met die tulpenboom aan de slag geweest. Ik moet even zeggen, je bent schrijver en kunstenaar. Je hebt een boek gemaakt met Lino Snedes en het verhaal van het Lied van de Spreeuw. En wat ga je nu hier doen? Nou, heb ik al een beetje voorbereidend werk gedaan. Ik heb een Lino Snede gemaakt van de bloem van de tulpenboom met de blaadjes een beetje eromheen. Dus echt van de tulpenboom hier van Jan Wolkers. En je hebt een stuk linodium, mensen weten misschien nog vroeger van handarbeid, hè? Een stuk linodium gemaakt, genomen. Daar heb je een tekening op aangebracht en die heb je hoe doe je dat? Gegutst? Ja, gegutst. Dat is met een soort mesje. Ja. Dus het lijkt een beetje op een beiteltje. En dan snij je de contouren weg. En alles wat zwart moet worden op de afbeelding, dat laat je staan. Alles wat wit moet worden, dat haal je weg. Dus een soort stempel is het. Ja, nou, ga je gang. Jij hebt hier een groot vel papier. Wat doe je nu met een roller? Ja, nou, normaal moet het op een glasplaat, maar die was ik vergeten. Ah, dus ik heb de inkt even op een papiertje gedaan en heb ik een roller. En dan doe ik even zorgen dat het goed verdeeld wordt over de roller. En dan ga ik met de roller. Dan gaat de roller over de. Over de linosnede. Ja, de linosnede wordt ingerold. En dan komt de afbeelding tevoorschijn. Ja. We zien al de nerven op het blad en die prachtige bloem die je zo heel mooi hebt uitgegutst. Er wordt heel wat extra verf op de roller gedaan. Ja, even heel goed ininkten. Ja, even rollergeluiden. Echt snap dat het echt is. Ja. Ja. Ik luister ook altijd of de inkt voldoende is, dan. Oh, dat hoor je ook. Ja, dat doe ik op het gehoor, ja. Nou, en dan hoop ik dat het. Het klinkt goed. Nou, nu komt er een heel mooi vel, heel luxe geschept papier bij. Ja, het echt museumkarton, het echte werk. Nou, wordt de omgekeerde bloem wordt er nu opgelegd. Ja. Normaal gesproken doe ik dit onder de pers, maar die kon ik niet meenemen. Nou. Dan leg ik het maar zo op. En dan moet je het aandrukken, hè? Ja. Oh, dat weer met een ander rollertje. Weer rollen, rollen. Zo. Ja, we rollen, rollen, rollen. Nou zijn we toch allemaal verschrikkelijk benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dat komt eruit. Ja, ja. Nou, let op. Komt hij eraf? Ach ja. Dat is hem. Ja, prachtig. Ik kan hem even aan het publiek laten zien. We gaan hem direct ook even voor de camera houden van de NPO Radio 1-app. Dan kan iedereen hem thuis zien. Ja, hij is echt heel mooi. Vind je hem zelf geslaagd? Ja, ik ben wel tevreden eigenlijk. Ja, hij is ja, mooi. Het is jammer. Ik hou heel erg van zwart-wit, maar bij deze vond ik het wel een beetje jammer dat dat hij niet in kleuren was. Want de kleur van deze tulpenboom is prachtig. Ja. Met dat hele lichte geel met oranje. Ja. Maar goed. Ja, cadmium geel, hè? Is dat, ja. Nu gaan we even naar jouw boek. Want ook jouw boek is zwart-wit met een beetje geel, hè? Want dit is het verhaal van de spreeuw. En de spreeuw is zwart-wit en geel. Ja, klopt. Ja. En waarom heb je daarvoor gekozen, alleen maar die accenten? Oh, omdat ik dat mooi vond. Ja, er zit niet heel veel achter. Maar ik wilde, één steunkleur wilde ik erbij om het net wat aantrekkelijker te maken of zo. Net die spreeuw als hoofdpersonage wat beter naar voren te laten komen. Ik denk dat dat de voornaamste reden was. Het is een verhaal over een spreeuw die denkt na. Die wil een lied zingen voor de wereld. Die wil eigenlijk vertellen hoe mooi en bijzonder de wereld is. En ik ga één heel klein stukje voorlezen. Die spreeuw gaat bij allerlei dieren langs en die vraagt aan die dieren: wat wil jij dat ik vertel? Wat moet ik vertellen? En dan gaat hij langs bij de eend. En de eend zegt dan: vergeet niet te zingen over het leven, zei de eend. Leven lijkt soms zo moeilijk, maar het is het eenvoudigste dat er is. Het enige dat je hoeft te doen is bestaan. Dat is meer dan genoeg. En dan trekt de spreeuw weer verder naar een volgend dier. Het geeft mij heel erg aan, dat boek. Nou. Kun je dat voorstellen? Ja, nou, ik vind het heel fijn om te horen. Ja. Het zijn allemaal levenswijsheden, hè, die ophaalt. Ja. Wat bracht je op het idee om dit boek te maken? Ja, nou dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Het is niet zo dat ik van tevoren dacht, ik wil zo'n boek gaan maken met een boodschap en een filosofie of zo. Zo werkt dat in mijn hoofd niet. Het is meer dat ik begon met een linosnede van een spreeuw, omdat ik heel erg vertederd was door het vogeltje zelf en door dat mooie verenkleed. En dat ik toen dacht, oh ja, misschien kan ik er wel meer van gaan maken. En toen kwamen er andere vogels bij. En eigenlijk is het begonnen met het beeld. Met de beelden van de vogels die met elkaar communiceren, zeg maar. En met het landschap. En toen pas kwam het verhaal. En toen dacht ik, ik heb daar een beetje mee geworsteld, zeg maar. Van wat voor verhaal moet ik je nou eigenlijk bij vertellen? Wat wil ik nou zeggen? Ja. En op een gegeven moment dacht ik, wat nou als ik die spreeuw was? Wat nou als ik boven die wereld vloog en die bolling van de aarde zou zien en die velden en de akkers en de bossen? Wat zou ik dan tegen de mensen willen zeggen? Ja, en toen kwam het. Toen was het dit. Ja. En eigenlijk ben ik die spreeuw. En is het mijn boodschap van hoe mooi de wereld is, hoe mooi de natuur is, en dat ik dat heel graag aan iedereen wil laten zien. Ja. En dat er verschrikkelijk veel te behouden valt nog, hè, en te conserveren. En dat er verschrikkelijk veel mooi is. Dat is het. Dus het verhaal van de dieren is eigenlijk ook jouw verhaal, dat we horen. Je bent de spreeuw, maar ook de vertellende dieren. Ja, precies. Ja. Ik vind het een indrukwekkend boek. En ik zei net al, ik kan dat zeggen, ik zit niet in de jury, dus ik heb er helemaal niks mee te maken. Maar ik vond het een prachtig boek. Gefeliciteerd met je nominatie. Deze tulp, ik zou tegen de zaal willen zeggen, jullie krijgen er allemaal en ze gaat er nog 50 maken, maar dat is te veel. Ik heb er een paar gemaakt. Oh, je hebt er een paar gemaakt. Nou, misschien wordt u zo direct nog beloond en getrakteerd door Octavie. Octavie Wolters, het lied van de spreeuw. Dank je wel. Thank you. het John Dunbar-theme uit de speelfilm Dances with Wolves van de Britse componist John Barry. De Jan Wolkersprijs bestaat nu 10 jaar, dus we hebben al 9 eerdere winnaars. 2 van hen zitten nu aan tafel. Simon van der Geest won met het kinderboek Spinder de allereerste Jan Wolkersprijs. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. En Hans Mulder won vorig jaar met het boek De Ontdekking van de Natuur. Ook ja, allemaal briljante boeken, die winnaars. Simon, het is een tijd geleden, hè? Zeker, zeker. Laatste keer dat je zag, was je totaal verzopen. Ja, klopt. Dat is zeiknat. Ja, zeiknat. Ja. Maar hoe ging dat toen? Ja, nee, we gingen dus een op Texel zaten Ja, op Texel. En het was noodweer. En we gingen een reportage maken op het strand, notabene. Jij met Jeanette Paramour naar buiten. Ik had mijn schatkistje met mijn insectenverzameling meegenomen. Nou, die woeien al weg toen ik dit klepje opende, bij wijze van spreken. Ja. En ik was echt tot op mijn onderbroek helemaal nat geregend. Ja. En toen moest ik allemaal kleren lenen bij Ecomare om die prijs in ontvangst te nemen. Ja. Dus ik was heel blij dat het radio was. Ja, en, ik denk dat Ecomare later ook heel blij was met de foto's van de winnaar. Want er stond een man in het Ecomare-pak. Ja, ja, ja. Zo zijn die foto's het land ingegaan. Ja, dus met die prijs in je hand. Wat heeft die prijs voor je betekend? Ja, het was heel mooi. Het was voor mij heel onverwacht. Want ik had nooit de intentie om echt een natuurboek te schrijven wat in dit oeuvre past. Want ik wilde gewoon een spannend boek schrijven wat kinderen op een andere manier laat kijken naar insecten ook. En om ze op die manier mee te nemen. Dus het was prachtig dat het had. En dat naast die Gouden Griffel en nog een andere prijs was het gewoon heel erg een bekroning. En ik heb daarna wel heel erg de insecten nog meer omarmd, zeg maar. En ook iedere keer als ik op scholen langskwam om te vertellen over het boek, op een gegeven moment ben ik ook levende insecten mee gaan nemen om te laten zien in de klas. Want als ik dan mijn krekels in een terrarium kon laten zien en laten horen vooral, ja, dan zag je die kinderen echt helemaal open gaan en toch op een andere manier kijken naar die prachtige beestjes. Ja. Nou ja, het geeft ook gelijk aan hoe divers de boeken zijn die voor de Jan Wolkersprijs genomineerd worden. Want wij, de redactie, ik zei net al, wij zitten niet in die jury. En die jury die gaat dan vergaderen bij Carina Wolkers op Texel. Allard van Wereld Natuur Fonds en Jean-Pierre Gelen en de Vroege Vogels jurylid. En daar komt dan iets uitgerold. Dus wij waren ook verschrikkelijk verrast dat daar als eerste prijswinnaar, een kinderboek, en dat jij eruit kwam. Ja. Verschrikkelijk leuk was dat. Ik ga even naar een andere winnaar vorig jaar, Hans Mulder, met dat prachtige boek De Ontdekking van de Natuur. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Heel goed. En ga jij ook de zalen rond met je boek? Of nou, hoe is het, nou, eigenlijk niet. Nou ja, eigenlijk, de bedoeling was dat natuurlijk wel. Ik had de hoop wel, maar we waren toen weer in lockdown. Ja. Oh, ja. Dus het heeft wel. Het boek heeft het heel goed gedaan. Zeker met die aandacht die prijs genereerde natuurlijk. Maar ik moest thuis blijven. Dat is jammer. In de Artis-bibliotheek. Nou, toen nog niet trouwens, maar die was toen ook nog dicht. Die werd ook nog verbouwd, toch? Ja. Ja, die is inmiddels weer open, trouwens. Ja. Dat wel. Nog bezig met nieuwe, want dit was natuurlijk project, een boek, die ontdekking van de natuur waar je jaren aan gewerkt hebt. Kan ik me zo maar voorstellen? Nou, op zich wel. Het viel het maken zelf viel uiteindelijk wel mee, omdat ik daarvoor al die dingen al had uitgezocht. Dus vanwege die eerste lockdown kon ik dit boek toen schrijven. Ik had opeens een heleboel tijd over. Ja. Dus al die verhalen die ik normaal gesproken vertelde en uitzocht, die kon ik toen op papier zetten. Ja. Het is nu even geen lockdown, dus er wordt niet geschreven? Geen tijd om te typen? Ja, ik heb nu net trouwens 2 boekjes. We zijn bezig met een reeks. De uitgever die had namelijk de vraag gekregen, althans werd tegen de uitgever gezegd van leuk, dat boek, die ontdekking van de natuur. Jammer alleen dat je die platen die niet uit kan halen. Ja. Dus toen hadden we bedacht dat het misschien wel een leuk idee zou wezen om een serie te maken met boeken waar je platen in stopt die je er wel uit kan halen. Ja, ik heb hem hier bij me. 21 natuurhistorische prenten om in te lijsten. En dan komen er waanzinnige prenten. Het is echt vetiver, hè? Het gaat alle kanten op. Schelpen, vogels, jaguars zie ik hier. Wat is dit? Ja, een tijger. Een soort van tijger. Dat is wel een hele rare tijger. Ja, maar goed, zo werden ze in de 15e eeuw werd een tijger geschilderd. Ja. Het zijn allemaal prachtige tekeningen en prenten uit de Artis-bibliotheek. En die zitten hier dus in een boek. Ja. En die kun je uitscheuren. Die kun je uitscheuren en aan de muur hangen. Kartelrandje zie ik hier. Ja. Ik zal het niet doen nu, maar Nou, het idee daarachter is ook... Dit zijn dan platen die uit het boek komen. Maar het idee is een beetje geïnspireerd ook op de Verkade-albums. Verkade-albums had je... Die waren allemaal met thema's. En die kon je dan vervolgens... Je kocht zo'n boek en dan kon je de plaatjes sparen... Die kon je erin plakken. Die kon je erin plakken, krijg je een mooi boek. Maar dit scheur je eruit. Precies. De thematiek moet hetzelfde worden voor die serie. Dus er komen ook... Bos en Hei, Rivier en Meer. Ja. Dus dezelfde thematiek, maar dan niet erin plakken, maar eruit halen. Is dat iets wat lang geleden ook gebeurde? Dat mensen platen uit boeken knipten of sneden en die aan de muur hingen? Eigenlijk gebeurde het nog steeds wel, volgens mij. Maar dat gebeurde in het verleden ook wel. Ook daarop is het geïnspireerd trouwens. Want in de Artsbibliotheek ligt een hele grote collectie met 60.000 afbeeldingen. Ja. Waarvan de meeste komen uit boeken. Ja. Nog even Simon aan jou. Nog druk bezig met nieuwe projecten. Kinderen ook? Of weer insecten? Of allebei? Ja, ze komen altijd wel weer terug, merk ik toch wel, in de boeken. Maar ook wel andere dieren, hoor. Maar op een of andere manier komt de natuur wel altijd terug in mijn boeken. Ja. Ja. Ja. Zodra jullie weer iets moois nieuws hebben geproduceerd... stuur het in, hè? Of laat de uitgever het insturen. Ja. Dan komt het bij ons op die hele grote stapel. En dan kan het misschien weer opteren voor de Jan Wolkersprijs. Simon en Hans, dank jullie wel. Leuk om even jullie weer te horen. Graag gedaan. Het vierde deel uit de Cinq Mélodies voor viool en piano, opus 35a. Ja, ik praat dit nu, dat hele muziekaanwijzing van Reinhold Ruiter, onze muzieksamensteller, die spreek ik maar even uit. Want er wordt hier aan tafel nog enorm een changement uitgevoerd. De juryleden komen aan tafel, krijgen glazen water. Moet ik nog langer praten, Daniel? Of zijn we ja, ik ga naar tot 10 uur. Van de Rus Prokofjev, Sergei Sergejevich Prokofjev, uitgevoerd door Isabel van Keulen. Op viool, Ronald Brautigam op piano. Nou, nu weet ik er niks meer over te vertellen. Dus nu moet het klaar zijn met het geschuif. Want daar, kijk, ze zitten allemaal. Ja, we kunnen door. We zijn aangekomen bij de uitreiking van de Jan Wolkersprijs 2022. Aanwezige genomineerden zitten vol spanning op de eerste rij. Ja, daar zitten ze allemaal. En hier in Kasteel Oud-Poelgeest, in deze prachtige zaal, zit de jury hier aan tafel. Alle genomineerden krijgen straks een hele mooie plaquette. Genomineerd, Jan Wolkersprijs 2022. Ik zeg er alvast maar bij, die is voor boven de schouw. Dus die krijgen jullie sowieso, want uit die 200 of meer boeken... Daniel, hoeveel waren het er in de long... 140. 140, oké, 140 boeken. Waren jullie de vijf... Nou, de vijf beste, vond de jury, de vijf meest bijzondere. Juryleden, juryvoorzitters Jean-Pierre Gele van de Volkskrant... Allard Stapel van het Wereld Natuurfonds daar op de hoek. Daniel Gulpers, samensteller Radio van Vroege Vogels. En natuurlijk Carina. Carina Wolkers. Carina, het tiende jaar Jan Wolkersprijs. Had je het ooit gedacht toen we, jullie, daarmee begonnen, 10 jaar geleden? Nee, want wij keken helemaal niet vooruit. Dus nee. Wij hadden het al na 3 jaar. Hoe lang gaan we dit voortzetten? Ja. En ik dacht, bij 5 jaar hebben we er nog eens 5 jaar tegenaan gegooid. Dus we zitten nu... En het dus Wolkersprijs... De boeken werden steeds beter in de loop van 10 jaar. Het is echt verbijsterend. En we hebben zo langzamerhand de laatste 4, 5 jaar enorm veel moeite om een winnaar te... Ja, ja. kiezen. En je zegt, de boeken werden steeds beter. Ja. Dat wil niet zeggen dat die nummer 1... Want ja, Simon is hier natuurlijk. Dat was de eerste winnaar. Simon, jij was ook al heel goed. Nee, maar die 140 eigenlijk. Die boeken die het niet werden, die werden ook steeds beter. Gewoon. Ja, nee, zo ontzettend. Ja. Ontzettend goed. Het is echt... Wel een beetje jammer, ja. Het is echt enorm jammer. We moeten bijna categorieën gaan instellen voor stripboeken, romans, enzovoort. Hey, en 10 jaar Jan Wolkersprijs. Jij neemt afscheid van de prijs voor het beste natuurboek. 10 jaar wel een mooi getal. De prijs is dus enorm begeerd in de loop der tijd. Iedereen vindt het geweldig alleen al om genomineerd te worden. En kan nog wel 5 jaar doorgaan. Maar tegen die tijd ben ik 81. En ik dacht dat het zo langzamerhand toch wel tijd werd voor enig jong bloed in de jury. Ja. En laat dat dan maar van mijn plaats komen. Ja. Een klein beetje. Ja, met heel veel liefde en respect nemen we dan afscheid van jou. Je hebt er 10 jaar daaraan bijgedragen aan de jury. Geleid ook wel daar in het atelier van Jan. Hè, kwamen jullie altijd maar samen. En dan maakte jij eerst de andere juryleden lekker. Met heel veel lekkernijen. en bruisende prik uit flessen en zo. Ja, en dan zei ze en daarna ging de knoet erover. Hè? Dat was altijd... Ja. Nee, ja. Dan moest het gaan gebeuren. En dan werd altijd goed gegeten en gedronken. Het was echt, ja, dat hebben we. Alles ging volgens een bepaald stramien. Maar ja, jongens, dat is nu afgelopen. Hoe kregen jullie dat nou weer verder alles wordt minder. Op de rails? Ja, nou, daar moeten ze maar over gaan. Daar moeten ze maar over gaan vergaderen. Ja, Jan Wolkersprijs. We gaan nu even kijken. We gaan naar de ster. We gaan naar de... Nee, we gaan naar Allard. Allard, Wereld Natuur Fonds. Wat was het voor jou voor een natuurboekenjaar? Hoe zou jij dat kunnen omschrijven? Het was zoals altijd een hele melee aan allerlei soorten boeken. En ik, inderdaad, het niveau wordt steeds hoger, maar er blijven toch altijd nog weer exquise pareltjes tussen zitten. Ja. En heb jij ik vind het altijd weer bijzonder dat je die dan ook vindt. Ja. Heb jij dan ook van tevoren dat... Want de eerste winnaar, Simon, met een kinderboek. Ook voor volwassenen, maar goed, een kinderboek. De andere keer een prentenboek. De andere keer echt een veldgids. De andere keer een roman. Hè. Heb jij dan aan het begin van zo'n seizoen van... Nou, nu moet het maar eens een beetje uit die hoek komen. Nu moet het maar eens een hele goede schrijver of een tekenaar. We laten ons verrassen. En vooral verrassen door de originaliteit van sommigen daarin. Ja. Jean-Pierre, ik ga naar jou. Oh. Je hebt een heel verhaal voorbereid. Zou ik jou maar gewoon het woord geven? En dan kan je los. Ja. Op weg naar de winnaar. Ja, we hebben weer een toneelstukje ingestudeerd. Ja, nou, ga je gang. Wacht. Ik zou eigenlijk nu het allerliefst meteen de winnaar bekendmaken. Maar ik hoor in mijn oortje van de regie dat we er even tussenuit moeten voor een sportflits. Altijd ergerlijk, maar deze keer begrijpelijk. Want het is inderdaad een spectaculaire nek-aan-nek race in deze Grand Prix voor het beste natuurboek 2022. Een knallend en zinderend feest voor de liefhebber. Waar die ene andere race het moet hebben van platte paardenkracht, draait het in deze ronde louter om liefde. Liefde voor het woord, voor het beeld, maar vooral voor de natuur. En die liefde was weer overweldigend. In de afgelopen gorddroge zomer baden de jury zich in de wilde van zo'n 140 ingezonden boeken waar de natuur van afdroop. Een eindlijst van niet 5, maar 10 boeken was een eitje geweest. Maar zo werkt dat natuurlijk niet bij een prijs voor natuurboeken. Het is gruwelijk om afvallers te zien sneuvelen. Maar ook hier overleven alleen de allersterkste. Zo raakten wij deze zomer bedwelmd door de spreeuw van Octavie Wolters. In haar prentenboek Het Lied van de Spreeuw horen en zien we een vogel die wil zingen over hoe mooi alles om ons heen is. Hij vraagt andere vogels om raad. Wat moet ik niet vergeten te vertellen? Vergeet niet te zingen over ons, zeiden de andere spreeuwen. Alleen samen zijn we heel. Er klinkt een meerstemmig koor van bonte vogels, maar in haar ode van linosneden, krachtige tekst en stilistische fijnzinnigheden is het vooral Octavie Wolters die een loflied op de natuur zingt. Dat doet ze op zo'n tedere en ontroerende wijze dat ze de jury recht in het hart trof. Als je zo mooi kunt zingen, dan heb je iets bijzonders gedaan. Dan steven je dus in volle vaart af op de eindstreep voor de Jan Wolkersprijs. Aldus Jean-Pierre over Het Lied van de Spreeuw. Daniel Gulpers, Vroege Vogels, over verhalen van de fladdertak. Alsof we niet al genoeg waren betoverd, lieten we ons in de schaduw ook meevoeren door de magie van de boom. In de verhalen van de fladdertak wekken Margarethe van Andel en illustrator Marieke Nelissen sprookjes, mythen en legenden over bomen uit de hele wereld tot leven. Maar in eigentijdse hervertellingen en betoverende beelden. Hun belevenissen zijn niet alleen maar leuk en lief. Bomen maken heel wat mee, het lijkt het leven wel. Verhalen van de fladdertak is een langgerekte ode aan de boom, waarin fictie en werkelijkheid prettig door elkaar lopen. Zo zijn bomen niet alleen de hoofdpersonages in de verzamelde verhalen, ze staan ook levensecht en fier overeind in het afsluitende register vol bijzondere bomen uit de hele wereld. Met dit kloeke boek kweken de makers vooral voor kinderen en ook als ouders een besef om nog lang bij stil te staan. Elke boom heeft een verhaal. Allert Stapel, WNF, over wolven op het Ruiterpad. De wolf. Natuurlijk kwam het roofdier om de hoek kijken toen er wat te winnen viel. Daar stond hij, in Wolven op het Ruiterpad. Een ragfijne essaybundel van gedragsbioloog Tijdens Goldschmidt. Over zo'n 20 uiteenlopende onderwerpen. Een oude bekende in de natuurschrijverij sinds zijn veelgeprezen Darwins Hofvijver uit 1994. In Wolven op het Ruiterpad signaleert Goldschmidt, het was nog voordat het dier zijn rentree maakte binnen onze landsgrenzen, een nieuwe soort, de Canis vinex. Een soort nauw verwant aan de wilde wolf van weleer, maar deze nieuwe variant dient zich te bewegen door een woud van regeltjes en protocollen dat zijn komst begeleidt. Goldschmidt kijkt toe, geamuseerd en betrokken. Erudiet en met gezag, een vlotte pen en een vleugje subtiele humor beschrijft hij zo de natuur van nu. En niet in de laatste plaats de mens daarin. Alleen zo kan een essay van over de Phoenixwolf eindigen met regels. Als ik een wilde wolf was die argeloos de Nederlandse-Duitse grens was gepasseerd, zou ik het wel weten. Boodschappen doen en wegwezen. Jean-Pierre over de vogel en de componist. Ja, nou, kat in bakkie zou je dus zeggen als jurylid. Maar toen klonk ineens De Vogel en de Componist van Fernand Rochette. Alweer een boek over vogelzang? Ja en nee. In meer dan 250 pagina's opent Rochette ons de oren voor de vogelzang. Niet in de natuur, maar in de muziek. Wisten wij wel dat er een koekoek klinkt in de eerste symfonie van Mahler? Een ijsvogel in Maurice Ravel's Histoire naturelle? Nee, natuurlijk, dove kwartels zijn wij. Evenmin hadden we de nachtegaal gehoord bij Pink Floyd of de zanglijster bij de Kinks. En zo verrast psycholoog, amateurmuzikus en vogelaar Rochette 47 vogels en 100 muziekstukken lang. Met slimme QR-codes die linken naar webpagina's of YouTube-fragmenten. Hij spitst je de oren met 250 pagina's vol nieuwe kennis en inzichten. Na lezing van dit boek loop je nooit meer hetzelfde door de natuur. En dat is een knappe prestatie. Carina Wolkers over Nu ga ik er eens op uit, Jack P. Thijssen. Natuurlijk kun je als jury van een prijs voor natuurboeken onmogelijk heen om de grondlegger van het genre, Jacques P. Thijssen. Alsof hij nog onder ons was, bezorgde Marga Cousel een nog in ons nog ongepubliceerde fragmenten uit zijn dagboeken. Daarin geen broeiende affaires of schaamteloze bekentenissen, maar wel een ondubbelzinnige liefdesverklaring aan de natuur en het bestuderen ervan. De prachtig geïllustreerde uitgave brengt je terug in de bekende sfeer van de verkaarde albums en een vervlogen tijd waarin, ach, donderdag 13 februari 1896... de leeuweriken nog volop zongen in het Vondelpark. Misschien wel de best verzorgde uitgave van deze oogst. Alweer zo'n goede reden voor deelname aan deze eindsprint. Jean-Pierre, ja, nu wordt vertel het, dus het maar. Echt spannend, die laatste meters in deze etappe. De finish komt in zicht. Er wordt in de verte al met vlaggen gewapperd. Kortom, het verlossende woord moet eruit. De jury van de Jan Wolkersprijs 2022 koos voor een boek waar de liefde en bezieling van elke pagina afdruipt. Een boek dat je meeneemt en betovert naar de rijkdom die de natuur te bieden heeft. Waarin elke noot loepzuiver gezongen wordt en elk woord op zijn plaats staat. Een boek dat alleen kan worden geschreven wanneer de maker beschikt over kennis, gezag en talent om dat uit te serveren. Een boek, kortom, dat uitblinkt door een meesterlijke stijl. U begrijpt, dat geldt voor alle 50 genomineerden. Maar volgens de jury het allermeest voor dat ene werk dat er toch nog bovenuit wist te springen. Het is een megaprestatie. De Jan Wolkersprijs 2022 gaat naar, tromgeroffel, Thijs Goldschmied voor Wolven op het Ruiterpad. Thijs springt op van zijn stoel en huppelt naar de stoel naast mij. Thijs Goldschmied, gefeliciteerd. Dank je wel. Wij delen een box uit. Hoe gaat het met je? Je mag iets dichter bij de microfoon. Hoe zat je daar en hoe zit je nu hier? Ik was wel gespannen. Ik had geen idee. En ik was onder de indruk van de beschrijvingen van de andere boeken. Ja, ja. De Vogel en de Componist heb ik aangeschaft. En daar heb ik stukken uit gelezen al. Dat beviel me erg. Ja. En het boek over de spreeuw heb ik bekeken, maar nog niet lang genoeg. Nou, ze liggen hier allemaal, dus je kan er nog doorheen zo. Ja, ja. Misschien ben je ook onder de indruk van wat Siegfried Woldhek... kijk, je kunt daar even naast je kijken. Er wordt nu een doek gehaald van het schilderij. De tekening die hij waterverf van jou heeft gemaakt. Wat zie je daar? Ja, ik herken als eerste mijn inspiratoren, zoals Charles Darwin en Rudy Kausbroek. En ook de wolf zie ik. Maar ik zie een soort compositie van een gezicht. Dat is jouw gezicht? Mijn gezicht. Ja. Tortelduif. Daar moet ik nog even aan wennen. Ja. Tortelduif. Opgebouwd uit mensen en andere dieren. Zoals de wolf als neus. Ja, Siegfried Woldhek heeft er weer iets moois van gemaakt. Ja. Dat doet hij al 10 jaar lang. Hij vervat dan onze winnaars en hun boeken in een kunstwerk. Daarbij hoort de cheque die daarnaast staat. Ik zie de tulpen ook. De tulpen, ja. Daarnaast nog een cheque. De Jan Wolkersprijs 2022, €5.000 voor de winnaar. Die gaat ook naar jou. Daar al plannen mee? Of had jij daar al over nagedacht? Eigenlijk niet, nee. Maar het is wel een hele opluchting. Geeft ook niet, ja. Het interessante in dit boek is, alles wat de jury al gezegd heeft, is dat het plotseling deze week ook nog weer eens extra actueel werd met de discussie over Eugène Dubois, hè? Ja, zeker. Eugène Dubois, jij beschrijft daar zijn verhaal, de ontdekker van de fossiele resten van Homo erectus, daar in Indonesië. 700.000 of 800.000 jaar oud. Dus een mensensoort die leefde lang voor het ontstaan van Homo sapiens. Dus een voorouderlijke mensensoort die al wel rechtop liep. Ja. Dus aan het dijbeen dat Dubois opgroef, of moeten we nu zeggen, liet opgraven door dwangarbeiders op Java bij Trinil. Daaraan kun je zien aan de vorm van dat dijbeen. Dit is geen klimmer zoals een orang-oetan of een chimpansee. Want dan heb je een gekromd femur of dijbeen. Maar dit is echt een recht oplopende primaat. Ja, werd toen gezien dat was als een formidabele vondst. Het was het eerste bewijs voor de veronderstelling van Darwin dat mensen zijn geëvolueerd, net als alle andere dieren. Ja, dat we dezelfde voorouders hebben. Ja. En dat is nu weer een discussie. Het ligt bij de discussie is natuurlijk. Naturalis ligt 40.000 artefacten heeft Dubois meegestuurd samen met het schedelkapje, het dijbeen en een kies van Homo erectus. En ja, ik vind het eigenlijk van groot inzicht getuigen dat hij dat heeft gedaan, omdat hij daarmee de hele context van erectus heeft bewaard. Dus het leefgebied is te reconstrueren aan de hand van die artefacten. Maar ja, het is wel hier naartoe gekomen in de koloniale tijd. Zonder toestemming van Indonesië. Hoe zie jij dan nu die discussie over dat de fossiele resten terug zouden moeten? Dat is een hele ingewikkelde kwestie. Ja. En ik hoop dat die artefacten voor iedere onderzoeker beschikbaar zullen zijn. Of het Indonesiërs zijn, of Amerikanen, of Afrikanen. Ja. En dat ze op de veiligste plek behouden zullen blijven. Ja, Indonesië zegt, die plek is nu hier. En kom maar hier snuffelen aan die fossiele resten. Ja. Hebben we ook een mooi museum staan waar mensen ze kunnen zien. Nee, goed. Er valt iets